Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine met natuurlijk veel aandacht voor de opgevoerde strijd van Israël tegen Hamas. Han Bouwmeester is hier, hij is brigadegeneraal. Willem Post, Amerika-deskundige, schuift ook aan. Jacques Monas is voormalig PvdA-Kamerlid en campagnestrateeg. Tessa van Viegen is er ook, onze eigen Tessa van Viegen, politiek verslaggever van WNL. En Marcel Verrek was zojuist nog bij Den Haag FM, kreeg daar groot nieuws mee. Waarover later meer. Maar hij is nu lekker bij ons. De hoofdpunten van het nieuws van de NOS. Het is 5 uur en hier is... weet ik even niet. Ewout de Jong. Ja, Ewout de Jong. Heel goed. Goedemiddag. De oorlog tegen Hamas is een nieuwe fase ingegaan. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Israël voert sinds gisteravond zeer zware bombardementen uit in de Gazastrook. En ook het aantal operaties over de grond is geïntensiveerd. Contact nu met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer Weininga, goedemiddag. Wat weten we over de operatie die sinds gisteravond bezig is? Ze zijn op 2 plekken binnen de Gazastrook naar binnen gegaan. In het noorden bij Beit Hanoun en in het midden van de Gazastrook bij Burje. En daar zijn ze met vrij grote formaties naar binnen gegaan, met tanks en panzerinfanterievoertuigen. Dat noemen ze sweep en clear operaties. Mm-hmm. Dat zou erop kunnen duiden dat het operaties zijn die het pad moeten effenen, als het ware, voor een vervolgoperatie. Maar we weten ook niet zeker of deze kreet de lading dekt. Dus we moeten even afwachten wat precies het doel van deze operatie is. Ja, dat is 1 ding wat we niet weten. Zijn er nog meer dingen die we niet weten, die we eigenlijk wel heel graag zouden willen weten op dit moment? Nou, bijvoorbeeld of ze op zoek zijn naar de gijzelaars. Hè? Want dat is toch wel 1 van de dingen die in Israël heel sterk leven. Dat ze heel graag die gijzelaars willen bevrijden voordat ze, zeg maar, ja, met grote aantallen eenheden Gaza binnentrekken. Om daar echt, nou ja, Hamas te bestrijden, zeg maar. En het is de vraag of ze dat inderdaad nu aan het doen zijn. Ja, Gallant heeft dat wel gezegd, maar je kan je afvragen inderdaad hoe ze dat dan gaan doen. Maar dat weet u wellicht ook niet. Nee, het is lastig natuurlijk om erachter te komen waar die gijzelaars precies zitten. Vele van hen zullen zich in die tunnels, in het tunnelcomplex vinden, wat zich onder Gaza bevindt, wat 500 kilometer lang is en een enorm vertakt netwerk kent. Dus het zal heel lastig zijn om die op te sporen. En ze er dan, als je dat al weet, er ze veilig uit te halen. Ja, u zei het al, het is nu iedere keer de vraag of dit dan het grote grondoffensief is. De vraag is ook, is die vraag nog wel relevant eigenlijk? Wordt de strijd niet gewoon mondjesmaat geïntensiveerd op deze manier? Ja, dat zou kunnen. We hebben natuurlijk gezien dat ze afgelopen weken al eerder met kleinere groepjes militairen, met name commando's, naar binnen zijn gegaan. Ook daar hebben ze af en toe wat doelen bestreden uitgeschakeld van Hamas. Afgelopen week hebben we 2 invallen gezien met tanks en panzerinfanterievoertuigen. En gisteren hebben ze aangekondigd dat ze een uitgebreidere operatie zouden ondernemen. Nou, dat hebben we nu gezien. Op 2 plekken zijn ze binnengegaan met grotere eenheden. En dat ging vergezeld van een enorm bombardement van de Israëlische luchtmacht op met name dat tunnelstelsel. We weten niet precies wat het resultaat daarvan is, maar de verwoesting zal behoorlijk zijn. Defensiespecialist Peter Weininga, dank u wel. Het Rode Kruis slaat alarm over het uitvallen van de communicatie in de Gazastrook. De hulporganisatie heeft er veel last van dat het internet en telefoonverkeer plat liggen. Sinds gisteravond is er nagenoeg geen contact met de Palestijnse Rode Halve Maan, die verantwoordelijk is voor ziekenhuizen, klinieken en ambulances in de Gazastrook. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis is het nu haast onmogelijk om nog hulp te verlenen in het gebied. In Londen zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor een pro-Palestijnse mars. Ze protesteren tegen de Israëlische aanvallen in de Gazastrook en voor vrede in het gebied. We're calling for a ceasefire. This has been going on for 75 years now. It's time for Israel to stop oppressing the Palestinian people. Vorig weekend waren er ook al zo'n 100.000 mensen in Londen op de been voor een pro-Palestijnse betoging. En ook in de Turkse stad Istanbul is een massale pro-Palestina-betoging gehouden. Daarbij waren tienduizenden demonstranten aanwezig. Ook de Turkse president Erdogan was erbij. Erdogan sprak opnieuw zijn steun uit voor de Palestijnen. Hij riep Turken op om met vuur in hun hart voor Gaza te schreeuwen. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte vindt dat hij te lang is aangebleven. In een interview op Den Haag FM zei hij dat hij zijn effectiviteit is verloren doordat hij zo lang is doorgegaan. Je merkt als je dit lang doet, dat uiteindelijk ook de effectiviteit afneemt. Daar komt bij, ik ben zo'n beetje het enige nog in het kabinet die vanaf het begin erbij is. Ik ben daadwerkelijk de enige nog die sinds 2010 in het kabinet zit. Het is logisch dat dat natuurlijk, eerste plaats, ik ben ook eindverantwoordelijk, aan mij kleeft. Maar dat is natuurlijk veel heftiger als je het zo lang doet. Dat neemt ook je effectiviteit af. Nou, het tweede is dat omdat je effectiviteit afneemt, je ook meer compromissen moet sluiten om uiteindelijk weer een kabinet te kunnen vormen. Nou, ik kan je één ding verzekeren. Met Dylan nu gaat dat niet meer gebeuren. Het is echt naar de ander hout gesneden. Die gaat zover niet als ik gegaan ben. Rutte reageerde op de uitspraak van Dylan Jesselgus, die hem opvolgt als leider van de VVD. Jesselgus zei vandaag in het AD dat Rutte na de coronapandemie had moeten stoppen. Volgens politiek verslaggever Wilma Borgman zou die uitspraak zomaar een politiek-strategische zet kunnen zijn. En het is ook wel logisch als je je realiseert wat het grootste probleem is voor Jesselgus, behalve dan haar relatieve onbekendheid. En dat grootste probleem is toch wel dat ze ervoor moet zorgen dat alles wat aan Rutte is gaan kleven de afgelopen 13 jaar niet ook aan haar gaat kleven als zijn opvolger, want ook van de VVD. Nou, dat hebben we nu gezien. Met haar gaat het allemaal heel anders, is de boodschap die de VVD vanaf vandaag wil uitstralen. Rutte zei in het interview op Den Haag FM ook voor het eerst dat hij toch een internationale functie wil nadat hij is gestopt als minister-president. De Nederlandse schaatstop strijdt in Heerenveen voor startplekken bij de eerste wereldbekerwedstrijden van dit seizoen. Sebastian Timmerman is in Tialf om dit World Cup kwalificatietoernooi te volgen. Sebastian, de mannen rijden vandaag de 1500 meter. Wie hebben zich voor die World Cups geplaatst? Dat zijn Patrick Roest, die wint zijn tweede afstand van dit weekend. Gisteren won hij de 5 kilometer, vandaag wint hij de 1500 meter. In een ontzettend vlakke race, met allemaal rondetijden 26 seconden, kwam hij uit op 1.44.04. Kjeld Nuis, ondanks de griep die hem tegenzat in de afgelopen dagen. Wesley Dijs, Thomas Krol en Louis Hollaar. En wat dan opvalt, dat is dat Roest dus heel vlak reed. En dat Roest, Nuis, Dijs en Hollaar ploeggenoten zijn. Succes dus voor het team Reggeborg van Gerard van Velde. Die pakken 4 van de 5 tickets. Verliezers op die 1500 meter. Joep Wennemars en Tijmen Snel. Zij missen op een paar tiende kwalificatie voor de wereldbeker. Van de vrouwen die hebben eerder al de 3 kilometer gereden. En die hebben zich op die afstand gekwalificeerd. Ja, dat zijn Irene Schouten. Natuurlijk als wereldkampioene, olympisch kampioene in de vierde tijd ooit trouwens in Tialf gereden. Haar ploeggenoten Marijke Groenewoud, Elisa Dul, Joy Beunen en San in het Hof. Dus geen Antoinette Rijpma de Jong. En ook daar zat wel een verhaal aan vast aan die afstand. Want in eerste instantie werd Elisa Dul, die derde werd, gedisqualificeerd. Ze zou met haar schaats door de lijn zijn gegaan. En dat mag nu helemaal niet, want dan snij je de bocht af. Maar nadat de beelden waren teruggekeken, werd die beslissing teruggedraaid. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik dat in al die schaatsjaren heb meegemaakt. Oké, dankjewel Sebastian. Over een uur horen we je weer over de 500 meter voor vrouwen. En dan heb ik nog wat weer. Vanavond opklaringen, later vanuit het zuidwesten regen en een stevige wind. Minima vannacht tussen 9 en 13 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, maar 's middags weer wisselvallig. Het blijft stevig waaien en het wordt een graad of 15. En ook de dagen daarna is het wisselvallig herfstweer. Dat was Ewout de Jong. Nu naar Erwin de Hart voor de situatie op de weg. En waar specifiek, Erwin? Bij Utrecht en bij Gorkum. Bij Utrecht door werkzaamheden op de A27. Almere richting Gorkum dit weekend. Tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette. Nu 4 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. Aansluitend op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Driebergen en Knoopend Oude Rijn. Een kwartier vertraging. 9 kilometer file. Ook door werkzaamheden staat er een file bij Gorkum. Op de A27 vanuit Breda. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. 8 kilometer file. Een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van pasta bolognese bianco? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Na 12 maanden gratis opzegbaar. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu tot het einde van het jaar gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op €1000... 62 keer gratis kans op €10.000... 14 keer gratis kans op €100.000... en 3 keer gratis kans op €1.000.000... en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit Mediapark in Hilversum. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Santiago Jiménez, Mike Johnson en Thierry Baudet. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden, met aan de stamtafel voormalig Kamerlid en campagnestrateeg voor de PvdA, Jacques Monas. Ook hier brigadegeneraal Han Bouwmeester over de laatste ontwikkeling in de oorlog tussen Israël en Hamas. En daarover schuift zo dadelijk ook Amerika-deskundige Willem Post aan. Politiek verslaggever van Omroep WNL, Tessa van Viegen, die kijkt uit alvast naar de verkiezingen. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een vrije column. U kunt meedoen met dit programma via de hashtag WNL, heb ik het over X. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Marcel is onze columnist en dat vinden we iedere week heel erg fijn. Je bent niet alleen hier columnist, ben je ook bij het vermaarde programma Spuigasten. Zeker. Spuigasten, Den Haag FM, Wereldnieuws vandaag. Zeker, zeker. Mark Rutte die was te gast bij Ron Vrezen, want Ron doet Spuigasten in tourbeurt sinds hij is gestopt bij de NOS. En doet hij natuurlijk heel erg goed. En Mark Rutte is natuurlijk een Hagenaar. Dus die gaat graag in zijn eigen dorpje gaat hij even langs. Ik kom hem ook regelmatig tegen in ons dorp, Den Haag. En vandaag was hij dus een uur lang te gast bij Spuigasten. Werd hij door Ron Vrezen ondervraagd. Nou, dat heeft de wereld geweten, want ik geloof dat er toch wel enige nieuws uit is gerold. En ik zat ernaast, want ik heb aan het eind van het programma mijn column gedaan. Ja, jij zat er dus naast op het moment dat hij dit bekend maakt. Heeft voor de duidelijkheid, Ron Vrezen vraagt hem, nou, je stopt nu straks als premier ook van dit land. En ja, wat ga je dan doen? Nou, dan kwam een lang antwoord, maar we hebben een korte selectie uitgemaakt. Let op. Ik ga iemand nergens campagne voor voeren of zo. Nou, ik vraag het nou. Ik zeg, ook hier schrijf ik gewoon het eerlijke antwoord. Nu het kabinet eerder is gevallen dan gedacht en we in zo'n grote crisis zitten, wereldwijd, vind ik het Syrië ook raar. Na 13 jaar, als ik zou zeggen, ik kijk niet nog één keer over wat is, maar er zijn maar deze drie functies waarvan er één door mij niet gewild wordt. En één inderdaad niet beschikbaar komt. En één waarschijnlijk niet. Maar we gaan het zien. 1-1-1 even. Wat hij niet wil, is dat wat Charles Michel doet. Wat hij, de voorzitter van Ursula von der Leyen, daar heeft hij de verkeerde politieke denominatie voor, geloof ik. Ja. En dat SG-NAVO, zoals hij dat noemde, dat leek hem wel wat. Maar daar is dus een, zoals hij dat nauwelijks versluit formuleerde, een vrouwelijke kandidaat voor. En hij noemt dat een collega. Dus dan moet je dus gaan kijken in bij de premiers. En Jacques eventjes geraadpleegd, die weet er alles van. Van welk land zou dat dan zijn, Jacques? Estland. Estland. En jij weet ook de naam hè, uit je hoofd. Kaja Kallas. Ja. Zeer getalenteerde, relatief jonge vrouw. Ja. Ja. Maar van niet zonder een smetje, begrijp ik ook. Premiers. Niet zonder een smetje? Nee, ze is net uit een politieke crisis gekomen of zit er nog met een half been in. Omdat zij staan echt vooraan in de strijd tegen Oekraïne. En doen echt alles wat met Rusland te maken heeft, is daar verboden of wordt achteraan gezeten. Toen is opeens naar buiten gekomen dat haar man, die een bedrijf heeft, gewoon door is gegaan met zaken doen in Rusland. Dus dat was een. Dat heeft ze net overleefd, maar die naast leeft is er nog. Dus dat zou kansen geven voor Mark. Wie weet. Dat wij hem in Den Haag niet de hele tijd over de vloer hebben. Om SG te worden, secretaris-generaal, Tessa van Vliegen, politiek nieuws. Zeker politiek nieuws. Nou, vooral omdat Rutte eigenlijk altijd zei dat hij misschien wel leraar zou gaan worden als hij klaar zou zijn. Nou ja, misschien nu toch een internationale loopbaan. Ik zag zojuist, hij wilde het wel blijven doen trouwens hoor. Maar in de kleine uurtjes eigenlijk. Ja, hij vond dat toch niemand een beetje geloofde te veel dat echt hè? Nee. Uiteindelijk. Iedereen wist nou, dat. Nou, ik geloof dat wel hoor. Maar, dat, oh. Ja, dat nee, maar dat... hij deed het al als premier en hij blijft het gewoon doen. Het is niet iets wat hij, waarmee hij zijn premierschap gaat vervangen of zo. Nee, nee, hij had geen zin om dat voltijds te doen. En dat kan me voorstellen, want er wil bijna geen enkele leraar natuurlijk. Maar wel, er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat heel erg leuk vinden. Om maar goed, les te geven. De vraag was gesteld aan Tessa. Nou ja, en het is natuurlijk nog maar de vraag of die de SG ook daadwerkelijk kan gaan worden. Nou zag ik zojuist Jaap de Hoop Scheffer, ons wel bekend, ook SG geweest, reageren bij de Telegraaf. Die zei, nou, ik zie eigenlijk wel veel kansen voor Rutte om die functie binnen te slepen. Het belangrijkste is dat Biden eigenlijk achter je staat. Nou ja, die band tussen Rutte en Biden is goed. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij die belangrijke functie toch gaat vervullen. Maar hij zou ook gepolst zijn door Trump. Om dit te gaan doen. Ja, ja, met Biden en Trump werden allebei genoemd. Maar op zich, Trump is natuurlijk al even van het toneel verdwenen. Komt misschien weer terug, dat weten we natuurlijk niet. Maar nou ja, hij is een van de meer ervaren leiders in Europa. Dus dat hij eerder gepeild is voor deze functie is natuurlijk niet heel gek. En hij staat ook te boek als oliemannetje. Hij kan met iedereen. Dat bleek in ons land wel de voorbije 13 jaar. Maar ook op het Europese toneel. En Jacques Monas, het is toch zo dat als klein land heb je een streepje voor. Hè? De NAVO-baas liever een leider van een klein land. Hè? Klopt, klopt. Ja, want je hebt, als je natuurlijk een wat kleiner leger achter je hebt, dan heb je niet de beschikking zeg maar, over een hele troepenmacht achter je. Stel dat het een Fransman zou zijn of een Duitser, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus het gaat veel meer over je handelingsvaardigheid als politicus, als bestuurder, om inderdaad de partijen bij elkaar te houden. Dat is heel erg belangrijk. Dus liever iemand van een kleiner land. En wat opvalt, als je natuurlijk Rutte zeg maar, vanaf het moment een beetje in de gaten houdt sinds hij heeft aangekondigd dat ik ben weg, is hij wel heel erg actief op het politieke toneel. En hij trekt ook wel echt bepaalde grenzen in het debat van wat gaan we leveren naar richting de NAVO hè, met de F-16's. Maar onlangs al even heel snel naar Tel Aviv gevlogen met Netanyahu te plaatsen. Dat is allemaal integer. Maar ik weet zeker dat hij in zijn achterhoofd heeft gezegd, ik pak nu dat internationale toneel om mezelf ook verder te presenteren. En wat binnen NAVO heel belangrijk is, is dat je in de smaak valt bij de Amerikanen. Ja, absoluut. Want die bepalen eigenlijk op de achtergrond wel wat er bij NAVO gebeurt. Hè? Daar kun je heel wat van vinden, maar het is ook wel het land wat financieel, maar precies, ook als de operaties zijn, elke keer ook het meeste bijdraagt. Zeker, met afstand de grootste donor, brigade-generaal Bouwmeester. Nou is het zo, dat geeft u zelf al aan, Amerika heel belangrijk. Nederland kan maar niet voldoen tot nu toe aan die 2%-norm. Gaan wel geluiden op om dat zelfs in onze grondwet te zetten. Dat wij dat gewoon doen. Ieder jaar dat overmaken, minstens 2%. Bent u daarvoor? Nou ja, dat is een politieke beslissing. Ik zou een voorstander zijn dat je dat goed verankert. Maar het is uiteindelijk een politieke besluit om dat wel of niet te doen. Het is wel duidelijk dat de NAVO nu heel erg nodig is, hè? Je ziet, we hoeven maar om ons heen te kijken. De Oekraïne-oorlog, we zien nu wat er in het Midden-Oosten gebeurt in de Gaza. Dan moet je je eigen veiligheid als land toch wel op orde hebben. En dan voor Nederland is dat wel wenselijk om dat in een bondgenootschappelijk geheel te doen. Ja, ik kom dus vannacht, er was dus vannacht en de hele dag veel nieuws weer van het front. Al is dat ook nieuws door mist omgeven. Hè? Want wat is er nou precies aan de hand even voorbij de grens tussen Israël en Gaza? Wel of geen grondoffensief? Wat zegt uw expertise? Gisteravond laat hoorden we dat er mogelijk twee dorpen, dat daar felle gevechten waren uitgebroken. Boerij en Beit Hanun. Beit Hanun ligt voor de hand, want dat ligt ook bij de grote doorgang Eretz. Want dan zou je daar ook vanuit Israël zo naar binnen kunnen rijden. Wat we trouwens nu in de loop van de dag hebben gehoord, begin van de middag, vanuit de woordvoerder van het Israëlische leger, is dat er nu 150 doelen ondergronds zijn aangepakt. Dus in dat tunnelsysteem. En daar schijnt ook Azem Abu Rakaba bij omgekomen te zijn. En dat is de leider binnen Hamas. En bende de militaire tak van Hamas, die alle luchtoperaties, dus de raketten die ze afvuren, maar ook de drones, daarbij omgekomen zou zijn. Maar wat gaat er precies gebeuren? Want wat we nu zien, zouden dus worden prikacties genoemd. Ze gaan naar binnen en ze gaan er weer uit. Komt er dan een moment dat die tanks echt naar binnen rijden en dat we dan echt kunnen spreken van een massaal grondoffensief? Of gaat dat er gewoon niet komen? Is dit het? Ik kan dat nu nog niet voorspellen. Te meer ook omdat Netanyahu vanmiddag ook heeft aangegeven dat dit nog niet het grondoffensief is. Hij noemde dit slechts het begin. Ja, dan verwacht je ook dat er nog veel meer gaat komen en veel massaler. Maar of dat ook daadwerkelijk zo gaat plaatsvinden. Er zijn ook deskundigen die zeggen, en als je dan moet je ook naar de afgelopen week kijken. Vorig weekend zagen we al dat er kleine acties zijn geweest van tanks even de grens oversteken, gevechtscontact aangaan, weer terug. In de loop van de week hebben we dat nog een keer gezien. We hebben ook gezien dat er vanuit zee met een speciale kleine marineeenheid, de Zayetet 13 van de Israëli's, dat ze vanuit de kust hebben aangevallen. Deskundigen zeggen ook, dat is om eigenlijk Hamas helemaal gek te maken, dat ze niet weten en kunnen inschatten waar nou de hoofdinspanning van de Israëlische aanval gaat komen, mocht er ook sprake zijn van een groot grondoffensief. Dat helemaal gek maken, dat kan Hamas ook. En helemaal gek maken hebben ze op 7 oktober gedaan. Ik herhaal de woorden van u, want ja, we kunnen dat natuurlijk op een andere manier beschrijven dan helemaal gek maken. Maar dat kunnen ze nog steeds vanuit die tunnels. En de vraag blijft natuurlijk, je kunt militair superieur zijn, dat is Israël, maar 500 kilometer, een tunnelnetwerk, daar ben je, hoe moet je je daartoe verhouden als sterk leger? Dat is heel lastig. Ja. Ja, dat is heel lastig. Wat we gisteravond ook zagen is dat Netanyahu ook naar een speciale eenheid is gegaan. Yahalom is dat. Dat is de speciale eenheid waar gevechtschinisten in zitten. En de chinisten, de genie in de westerse krijgsmachten, dat is altijd de eenheid binnen de landmacht die zich richt op explosieven, op mijnenvelden, bouwen van bruggen, bouwen van huizen. Dus die is ook bekend met het optrekken van infrastructuur en daarmee omgaan. En dat is de speciale eenheid die ook gericht is op het vernietigen van dat tunnelsysteem. Alleen, ja, 500 kilometer is wel heel erg groot en heel erg lastig. Ja, ik begreep dat naast de obstakels van het is heel, het is natuurlijk een enorm dicht bevolkt gebied. Het ligt in puin, dus dat maakt het nog moeilijker voor de Israëlische militairen. Dat het gevaar dus bestaat dat als ze daar aan het vechten zijn, dat die Hamas-strijders van alle kanten uit die tunnels kunnen komen en dat Israël van achter aangevallen kan worden. Maar dan sta je toch gewoon op 10-0 achterstand. Is dat de reden waarom ze dan niet massaal binnentrekken? Vraag ik me af. Dat zou zomaar de reden kunnen zijn, want we weten hoe Hamas optreedt. Die doen wat wij dan noemen hit-and-run acties. Kort het gevecht aangaan, probeer kort je tegenstander, ja, een behoorlijke klap uit te delen. Een deel daarvan vernietigen en dan trek je je snel weer terug. En dat is wel, als je het hebt over guerrilla-oorlogvoering, dat is een kenmerk daarvan. En daar is Hamas heel bedreven in. Mag ik een vraag stellen? Ja. Want we zoomen heel erg daarop in. Ja. We weten, er is een tweede vliegtuigschip onderweg van Amerika. Verwacht u niet veel eerder dat er een soort preemptive strike eerst van de Amerikanen op Hezbollah komt, om vervolgens die grondoorlog in te gaan? Want het moment dat Hamas gaat verliezen, komt Hezbollah los. Die kunnen daar niet op hun handen blijven zitten. Die gaan vroeg of laat beginnen. Is het niet veel meer het Iran en Amerika die elkaar aan het aankijken zijn, en dat de Amerikanen een vooruit beslissende klap gaan toedienen daar, voordat je echt die grondoorlog gaat beginnen? Het klopt, de Amerikanen hebben daar nu, ze hadden er al één liggen, een vliegtuigschip, en een tweede is op komst. Maar of Amerika dat daadwerkelijk gaat doen, weet ik niet. Want Amerika, dat kun je aan alle signalen zien, is heel erg bang om ook dit conflict ingezogen te worden. En dan wordt het groter, want dan is het niet meer Israël Hamas, maar dan wordt het misschien wel Amerika versus Iran. En wat dan de gevolgen zijn en hoe het Midden-Oosten zich dan gaat positioneren. Maar als u strategisch adviseur was, militair adviseur van Biden was, had u dan gezegd van, nu doorpakken, want de Iran blijft gewoon een gezwel. Nee. Nee? Oké. Okay, nou, nee, zeker sorry, niet hoor, doorpakken. Nee, juist nee, wel. Juist wel. Hallo. Ja. Wat je nu hebt gezien, gistermorgen zijn er wel doelen gebombardeerd in Syrië. Daar was ook een opslagplaats. Want de Amerikaanse inlichtingendiensten zien eigenlijk de laatste week steeds meer mensen Iran de grens oversteken en naar Irak en dan uiteindelijk ook in Syrië terechtkomen. Die moeten ook bewapend worden. Daar liggen al wapens opgeslagen. Daar hebben ze wel een flinke aanval op uitgeoefend. Om een deel daar uit te schakelen. En dat is ook een soort strategische communicatie. Een boodschap ook vanuit Amerika. Jongens, pas op, want we slaan wel terug. Maar we zitten nog steeds in de fase van afschrikking. En bij afschrikking gelden eigenlijk drie dingen. Je moet de capaciteiten hebben. Nou, die heeft Amerika, dat weten we. Je moet ook de intenties en je moet geloofwaardig overkomen. Dus moet je ook af en toe even je tanden laten zien. En je moet de juiste signalen, dus de communicatie over en weer, is belangrijk. En zodat ook jouw opponent jouw signalen begrijpt. En in die, daar zitten we nu nog steeds in en daar gaan we ook vanuit. Want diep, als je volgens mij diep in het hart van Biden kijkt, wil hij helemaal geen conflict, maar wil hij het juist op die manier voorkomen. Ik ben nieuwsgierig naar één ding wat ik had gelezen, waarvan ik dacht, waarom hebben ze dat dan niet meteen gedaan als dit mogelijk is? Is het mogelijk om die tunnels waar die Hamas-terroristen schuilen, waar hun hoofdkwartier zit, vooral onder scholen en ziekenhuizen, heb ik begrepen, dat je die kan vol laten lopen met water? Heb ik in New York Times gelezen. En ik dacht, als dit kan, waar hebben we het dan nog over? Dan, wel goed, los daarvan, ik begreep dat die gijzelaars daar ook zitten, inderdaad. Ja. Maar kan dat? Nou, echt uit nieuwsgierigheid. Dit tunnelsysteem bestaat eigenlijk uit verschillende delen. Het is gecompartimenteerd, zoals dat mooi heet. En je kunt het bijna luchtdicht en waterdicht afsluiten met grote vergrendelde deuren. Dus je kunt wel een bepaald compartiment onder water zetten. En daar kun je inderdaad de mensen die daar verblijven en als daar wapen opgeslagen zitten, dan kom je daar niet meer bij. En dat kan dan ook de dood betekenen van die mensen. Maar daarmee heb je nog niet het hele tunnel. Maar je jaagt ze ermee naar buiten, dacht ik. Niet dat ik dacht, zet die waterpomp erin. Voor dat deel wel. En je moet ook even voorstellen, het tunnelsysteem, dat wat precies onder het bebouwde gebied ligt in Gaza, dat ligt ongeveer 30 meter diep. Dat is ook helemaal, we hebben de filmpjes ook af en toe gezien. Mm-hmm. Er zitten betonnen wanden, dus dat is heel stevig gemaakt. De tunnels die onder de grens met Israël doorlopen, dat zijn wat minder stevige tunnels. Die liggen ook wat minder diep. En die worden echt provisorisch. Daar wordt een paar maanden aan gewerkt. Maar dat wordt slechts uitgegraven. En ik vermoed dat Israël daar ook al wel mee bezig is met dat deel van het tunnelsysteem om dat aan te pakken. Omdat ze ook op Israëlisch grondgebied uitkomen. Mm-hmm. Maar ja, dat hele grote tunnelsysteem, dat is niet zomaar uitgeschakeld. En je kunt je kunt delen daarvan onder water zetten. Maar je moet je ook voorstellen, wat ook heel belangrijk is, het is de luchttoevoer. Mensen hebben zuurstof nodig. Ja. En er zitten ook roosters in. Ja, daar kun je dus ook iets mee doen. En we hebben dus nu ook gezien dat vandaag specifiek ook de aandacht uitgaat naar de ingangen en die luchtroosters en uitgangen van het tunnelsysteem, om die zoveel mogelijk te bombarderen. Althans, dat meldt dus de woordvoerder van het Israëlische leger nu. Grootschalige operatie van Israël was het al en wordt alleen maar opgevoerd. Het betekent ook heel veel menselijk leed in Gaza. Het laatste nieuws is dat de SP, Tessa, leg ik ook even aan jou voor, een spoeddebat wil over deze situatie. Het heeft vooral te maken met die VN-resolutie. Ja. Die opriep tot een humanitair staakt het vuren. Niet gesteund door Nederland. Nederland heeft zich onthouden van stemming. Klopt, SP zegt, kan absoluut niet. Ook D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Volt zijn daarover verbolgen. Geef wel aan dat ook dat conflict, die oorlog, ook bij ons stevig nadreunt. Hè? Ja, dat Nederland die resolutie niet steunde, dat is wel ook uitgelegd. Namelijk, dat was omdat het geweld van Hamas niet veroordeeld werd in die resolutie. En dat ook het recht van zelfbescherming, zelfverdediging van Israël niet benoemd werd. Dus vandaar dat Nederland zich heeft onthouden. Je ziet nu dus in de Kamer, in de inderdaad dat er eigenlijk een vooral linkse meerderheid, nou ja, geen meerderheid, nee, maar linkse partijen zich scharen achter het feit dat dat niet oké is en dat daar dan een debat over gevoerd moet worden. Wat dat betreft zie je dat het moeilijk is hoe met dat conflict om te gaan, ook binnen de verschillende partijen. Nou is het op dit moment een verkiezingsreces, maar zo'n debat zou nog wel kunnen? Nou ja, in principe is de Kamer tot 5 december nog wel in die zin, zouden ze nog iets kunnen doen. 5 december is de allerlaatste dag, dan neemt iedereen pas afscheid. Dus ze hadden bijvoorbeeld ook die stemmingen over amendementen en zo, dat had allemaal nog later ingepland kunnen worden. Dus het zou in theorie nog kunnen, maar ik moet op dit moment is er dus geen meerderheid voor, dus ik zie het zo snel nog niet gebeuren. We praten er zo dadelijk over door, schuift ook aan Amerika-deskundige Willem Post, maar net aangeschoven. Twee grootheden van de NOS. De allereerste, Ewout de Jong. Hoe kan ik nou net jouw naam zijn vergeten, Ewout? Sorry, ik weet het ook niet. Dan komen de hoofdpunten van jou. NPO Radio 1. De Israëlische premier Netanyahu praat vanavond met familieleden van de meer dan 200 gijzelaars die al 3 weken in handen zijn van Hamas. Op de bijeenkomst was door de families aangedrongen. Ze voelen zich door de regering aan hun lot overgelaten. Onder meer in Londen en Istanbul zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen en tegen de Israëlische aanvallen in de Gaza-strook. De opkomst is massaal. In Londen worden zo'n 100.000 demonstranten verwacht, net als vorig weekend. En de oorlog tegen Hamas is een nieuwe fase ingegaan, zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Israël voert sinds gisteravond zware bombardementen uit en heeft ook het aantal operaties over de grond in Gaza opgevoerd. Het Rode Kruis slaat alarm over het uitvallen van de communicatie in de Gaza-strook. Sinds gisteravond ligt het internet- en telefoonverkeer plat en daardoor is het volgens de hulporganisatie onmogelijk om hulp te verlenen in het gebied. Het ruimtevaart- en satellietbedrijf SpaceX van Elon Musk belooft dat het internationaal erkende hulporganisaties in Gaza zal helpen bij communicatieverbindingen. En voor het weer aangeschoven Marco Verhoef, die andere NOS-grootheid. Marco, zeg het maar, wat hebben we nu en wat krijgen we straks? Nou, een kort antwoord is, het is wisselvallig. En daar kun je alle kanten mee op. En dat is dus inderdaad ook zo met het weer. Op dit moment in het noordwesten stevige buien. In Groningen wat regen, dat trekt weg. Limburg heeft een bui gehad, trekt naar het oosten. Daarna klaart het even op, maar het volgende regengebied zit er ook alweer aan te komen. En dat zal vooral vanavond over gaan trekken. In de nacht verdwijnt dat dan weer. Kustgebieden blijft een bui mogelijk, in het binnenland wat opklaring in 11 graden. Morgen wordt het 15 graden, staat vrij veel wind. De ochtend is in het binnenland meest droog met wat zon, maar in de loop van de dag gaan er net als eerder al in de kustgebieden toch weer buien voorbij trekken met nog steeds kans op onweer. Maandag beginnen we droog, later regen. Dinsdag een enkele bui, maar ook wat zon. En woensdag ook weer een droge start van de dag en later weer die neerslag. Weinig verandering wat temperatuur betreft, dat is dan wel stabiel. 14 graden wordt het. Dankjewel. Nou, overschakelen naar de weg. Nou ja, daar zul jij niet zitten, Erwin de Hart. Maar jij weet wel waar het vast staat. En dat is helemaal waar. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Namelijk staat een file tussen Abcoude en Knoopend Amstel van 6 kilometer. De vertraging is bijna 10 minuten. Veroorzaakt door werkzaamheden aan de A9. Op de A27 Breda richting Gorkum wordt gewerkt bij de brug bij Gorkum. Al het hele weekend. En ook de rest van het weekend. 8 kilometer file zal er staan. Hank, daar begint de file. En de vertraging die je dan tegemoet ziet is 20 minuten. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten is 4 kilometer file en de vertraging van 10 minuten. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Even kijken naar de gasten hier aan tafel. Daar zou ook zijn Willem Post. Even vragen, komt hij er nu aan? Hij staat dus niet vast. Nee, anders had ik Erwin moeten vragen hoe het gaat met Willem Post. Oh, kijk, ik zie hem al lopen. Nou, Amerika-deskundige Willem Post schuift dus zo dadelijk ook aan. Hier is al brigadegeneraal Han Bouwmeester. Tessa van Viegen is politiek verslaggever van Omroep BNL. Jacques Monash is oud-campagnestratege van de PvdA. En Marcel Vrek, onze eigen Marcel Vrek, is columnist. En die had vandaag dat grote nieuws. Dat wil zeggen, jij was erbij. Ik zat ernaast. Toen Rutte inderdaad bekendmaakte. Ja. Ik ben daar wel beschikbaar voor. NAVO-baas zijn. Ja, zeker wel. Ja, nou. Ja, hij was heel erg ontspannen. En ha, Willem. Heel erg... Door het Halloween-verkeer. Ja, hij was heel ontspannen. Net zoals Willem Post heel erg ontspannen is. Jacques Monash, je moest nog even denken aan die documentaire vorig jaar. Documentaire reeks. Misschien ook wel bekroond. In ieder geval was die ontzettend goed. Ging over het jaar van Fortuin. En daarin ook een, niet eens een kleine rol, een tamelijk grote rol, weggelegd voor Jacques Monash, die toen opereerde naast Ad Melkert. Vond je er zelf van? Ja, ik vond... Om zo naar jezelf te kijken? Ja, dat gek genoeg deed me dat heel weinig. Dat was niet anders dan enige andere Netflix-serie... die ik met popcorn op de bank aan het bekijken echt ben. Niet? Dus, maar goed, wat ik zelf... ik had zelf... er is natuurlijk documentaire... serie goed liet zien, was natuurlijk dat er veel conflict is geweest over hoe ga je met immigratiethema om. Het is niet onbekend dat ik vind dat de Partij van de Arbeid toen en nu daar veel een stringenter beleid op moest voeren. En dat kwam goed naar voren en ik was blij dat mijn verhaal daarin ook duidelijk over het voetlicht kwam. Ja, dat was het verhaal ook van de nieuwe wegen. De PvdA zou nieuwe wegen moeten inslaan. Dat hebben ze later ook wel gedaan door te kiezen voor de verbinding met GroenLinks. Is daarmee dat centraal punt, voor jou althans centrale punt, migratie en daar grip op krijgen, vervallen of van de agenda verdwenen? Ja, om in de taalterm te blijven, daar hebben ze wat mij betreft definitief de verkeerde afslag genomen. Ik bedoel, samen met GroenLinks hoef je daar gewoon niks meer van te verwachten. Dat zeg ik zonder waardeoordeel, maar je weet gewoon als je met GroenLinks gaat samenwerken, dat je op het gebied van immigratie, het terugdringen van immigratie, het overeind houden van een verzorgingsstaat, zonder dat die ondermijnd wordt doordat er te veel mensen komen die daar gebruik van gaan maken, dat thema gewoon van tafel is. Dat daar ook een, vind ik altijd, daar is een zinnelijke discussie over mogelijk. Die is er helaas met velen binnen de Partij van de Arbeid al niet mogelijk geweest. Maar die is er zeker met GroenLinks niet te doen. Omdat daar elke keer maar je speelt die in de kaart. Of je bent populistisch. Terwijl je gewoon met elkaar kan zeggen, alleen al vanuit het perspectief, kunnen wij de bevolkingsgroei nog aan in Nederland? Of je nou vanuit het klimaat, vanuit de natuur, maar je de kwaliteit van je publieke voorzieningen in de zorg, of al die thema's, die horen wat mij betreft op tafel liggen van een grote sociaal-democratische partij. Vanuit die invalshoek. En ik denk dat die nu definitief verdwenen is. Dus er zijn anderen voor. Als je dat een belangrijk thema vindt, zoals ik dat vind, zal je op zoek moeten gaan naar andere partijen. Nee, je hoort het misschien al dat ik ik wilde iets zeggen. Pieter Omtzigt, nee, heel goed. Maar ik neig dus naar Pieter Omtzigt. Ja, ik neig naar Pieter Omtzigt. Je snapt wat ik bedoel, Tessa van Viegen. Want 50.000, daar heeft hij het over. Hè? Ja. Maximaal 50.000. Hoe is daarop gereageerd? In totaal. Inderdaad. Dus er moet inderdaad een migratiesaldo, noemt hij dat dan. Dus dan 50.000 is dan het gemiddelde waar je op uit moet komen van mensen die binnenkomen en eruit gaan. Nou ja, hoe daarop is gereageerd, het is best wel lastig. Want hoe ga je die 50.000 en... eens, zeg maar, die ene die daarboven zit. Ja. Wat ga je daarmee doen dan? Ga je die er direct uitzetten? Hoe ga je daar vervolgens op handelen? Dus het wordt door andere partijen gezegd, ja, mooi dat je er zo'n getal aan koppelt, maar wat ga je dan met die overige doen? Het is niet houdbaar om er zo'n getal aan te koppelen, want je kan niks. Je zit aan Europese verdragen vast. Dus, nou ja, een mooi streven, maar nog niet iedereen staat er om te springen. Praten we zo dadelijk wel over door. Het is zaterdag 28 oktober, week 43 van het jaar 2023... zit er bijna op. En die week, die klonk zo. Wat in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan is, kunnen wij niet in 4 jaar herstellen. Pieter Omtzigt presenteert zijn plannen. Voedsel, energie, wonen, zorg. Wat in 10, 15, 20 jaar. Dit is nieuwe politiek. De focus van de regering zal moeten zijn. Dit is in ieder geval de nieuwe politiek die hij graag wil. Op het betaalbaar en bereikbaar maken van essentiële basisvoorzieningen. Eindelijk is het er dan. Dit is nieuwe politiek. Het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt. En dus is ook de titel van dat verkiezingsprogramma: voedsel, energie. Tijd voor herstel. Wonen, zorg. En Omtzigt wil ook de migratie beperken. Wat in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan is. Wij staan hier nou zo. En dan lopen ze hier gewoon zo door. En zonder af te rekenen, hup eruit. En wat doe je erin? Je voelt je niet veilig. Nee? Nee. En waarom voelt u zich dan niet veilig? Omdat ze veel te dichtbij komen. Omdat er dingen om je heen gebeuren waar je geen controle over hebt. In Maarhezen hebben bewoners het idee dat ze de prijs betalen voor het asielbeleid. Het gaat over steekpartijen, aanrandingen, maar ook winkeldiefstallen, openbaar dronkenschap, bij mensen in de tuin plassen. Want in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan. Een man slaat Baudet in zijn gezicht met een paraplu. Thierry Baudet, hij is gisteravond aangevallen in België bij de Universiteit van Gent. Hij maakt hem uit voor fascist en Poetin-aanhanger. Schuldig dat dit de staat is waar we in verkeren in onze samenleving. Het is onacceptabel. Je blijft af van politici. Het is goed dat het gebeurt. Het is goed dat er mensen vermoord worden. Een aangepaste kristalnachtherdenking. Scholen die hun deuren om veiligheidsredenen sluiten. En bewaking bij Joodse instellingen. Dus je hoort echt hele erg antisemitische dingen. Directe theorieën die zo uit de Tweede Wereldoorlog zouden kunnen komen. Die hoor je nu weer opleven. In Duitsland werd vorige week deze synagoge bekogeld met Molotov-cocktails. Veranstaltungen die gewalttätig verlaufen. En die met antisemitische parolen begeleid werden. Die aanslagen waren natuurlijk aanslagen op Israëli's. Maar het waren ook aanslagen op onze sociale cohesie. Wat in 10, 15, 20 jaar kapot gegaan is. Je hand, Max. Naar zijn rechter. Of zo. 3-0. Jiménez. This was my dream when I was a kid. I always imagine a night like this. Prachtig gemaakt weer door Wieger, dankjewel. Ik ben blij dat er nog een stukje Feyenoord achter zat, want ik zat al diep onder de grond. Het was wel erg droevig. Ja, dat zei ik dus gisteren ook toen ik het hoorde. Ik werd er wel echt heel droevig van. En, maar ja, goed, ik vind het gewoon ontroerend mooi gemaakt. Willem Post, een paar belangrijke momenten van de afgelopen week. Indrukwekkende, ja, die indruk hebben gemaakt ook. Als jij zo... Ja, je hebt het net gehoord. Waar sla jij dan op aan? Waar zou je wat over willen zeggen? Nou ja, toch de angst die veel mensen hebben. He, en we hebben het in de politiek nu in de campagnes veel over bestaanszekerheid. En dan denk je misschien al gauw aan, ook belangrijk, natuurlijk geld, uitkeringen, belastingen. Maar vooral ook, en zeker ook als je kijkt nu naar het Midden-Oosten. Ik denk dat heel veel Nederlanders zich terecht natuurlijk ook zorgen maken. Van wat gebeurt daar? En wat doet het met onze gemeente hier in Nederland? En ik zou ook wel heel graag willen dat onze Nederlandse politici in de campagnes meer aandacht besteden aan de buitenlandse politiek. En is het wel echt buitenlandse politiek dus? En dan kom je al gauw ook op onderwerpen van, ja, hoe ga je in Nederland met elkaar om? Ja, dat heeft wel impact op Nederland, hè? Dat zien we. Precies. We hebben zo'n aangepaste kristalnachtherdenking. We zien het, de onveiligheid op Joodse scholen. Het antisemitisme, wat natuurlijk weer enorm... Ja, maar weet je, een van de eerste dingen waar ik aan dacht... Hè? Ik ben historicus, dus ik heb ook op scholen over de Tweede Wereldoorlog heel veel gehad. En dan denk je van... En dan leg je dat ook uit aan kinderen, voor zover dat echt uit te leggen valt. Hè. Nederland is het land waar de meeste Joden zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat heeft allerlei redenen. Hè, maar zegt toch ook iets over het Nederland van toen, als ik zo vrij mag zijn. Wat zegt het, als je het kort schrijft? Nou ja, dat we... Hè, een deel van de Nederlanders het ook wel heeft laten gebeuren. Nou, bekend verhaal is natuurlijk onze bureaucratie, de ambtenarij... die keurig meewerkte met de bezetters destijds. Dus... Angst. Er is in Nederland natuurlijk ook heel veel sympathie altijd voor Israël geweest. En ik denk voor een deel nog steeds. Maar wat ik nu ook zie in het Midden-Oosten... Ja, je hart bloedt natuurlijk ook. Hè? Als je ziet wat er met Palestijnse kinderen gebeurt. En dan denk ik, ik had het met mijn echtgenote gisteravond over. Die zei van, eigenlijk zou er toch een soort van kindercorridor moeten komen. Als we dat al niet kunnen bereiken in de Gazastrook richting Egypte. Dat de internationale gemeenschap dat niet kan. En als je daarover nadenkt, denk je, ja, ze heeft volkomen gelijk. Alleen, je stuit natuurlijk aan beide kanten op allerlei radicale denkbeelden. Wat er in het verleden is gebeurd. Dus ja... Er moet een twee-staten-oplossing komen. Daar denk je dan natuurlijk ook aan. Dat zijn allemaal van die zaken. Denk, ja, onze Nederlandse politiek, onze minister-president... onze minister van Buitenlandse Zaken, die bemoeien zich daar natuurlijk mee. Maar ik vind in de campagne ook echt een thema. Zoals in Amerika, wat je vaak ziet bij die presidenten... die presenteren een binnenlandse agenda als ze herkozen willen worden. En dat doen alle andere presidentskandidaten dan natuurlijk ook. Maar de buitenlandse politiek haalt je nog wel eens in... Dat gebeurde in Amerika met de Vietnamoorlog onder wat Johnson. Wat zou Nederland in dit geval dan moeten doen? Nou, door Biden is toch Amerika is toch vooral degene die hier stuurt en bepaalt? Jullie hadden het net, geloof ik, over Mark Rutte even... Hè, als potentiële NAVO-secretaris-generaal. Nou, Nederland presenteert zich natuurlijk op het internationale front... via onze ministers, via onze minister-president met name ook. Hè. Dan denk ik van... Ja, je zou op zijn minst daar toch een discussie over moeten hebben. Wat is de Nederlandse bijdrage vanuit de NAVO, vanuit de VN? En dat moet veel meer. Ik denk dat heel veel mensen daar echt in ieder geval, Jacques Monas. Zou je niet kunnen zeggen dat het Nederlands openbaar bestuur bijna in de traditie van de Tweede Wereldoorlog aan het reageren? Als je kijkt hoe dit debat gevoerd wordt in Duitsland, in Frankrijk. Daar is de politiek zoveel verder dan in Nederland. Daar worden organisaties verboden die linken hebben met Hamas. Die op andere manieren een zeer dubieuze rol zijn. Is de discussie inmiddels zover, of eindelijk zover, dat mensen die openlijk het geweld steunen van Hamas, als het enigszins kan, het land worden uitgezet. Er is een serie van maatregelen die mogelijk zijn. En in Nederland komt men niet verder. We gaan toch maar geen vlag omhoog doen. Hè, en laten we de boel bij elkaar houden. Met sommige mensen is de boel niet meer bij elkaar te houden. Die horen gewoon niet in dit land thuis. Dus je zal een serie maatregelen moeten gaan ontwikkelen, waarin je zegt, we gaan hier muren tegen opzetten. En waar het mogelijk is, gaan we mensen ook daadwerkelijk uitzetten. En als er asielzoekers komen, dan gaan we ook daar echt op selecteren. Mensen die niet aansluiten bij onze democratische waarden en normen, zeker op dit gebied, die uitgesproken antisemitische denkbeelden hebben, ga maar ergens anders je asiel aanvragen, maar niet in Nederland. Dat hele debat is tiert welig in Frankrijk, met Macron voorop, met zelfs Scholz voorop. Ja. En in Nederland, het is allemaal bezweren. Maar jij hebt het over asielzoekers, dat je weet wie je binnenhaalt, maar de mensen die daar demonstreren op dit moment met Taliban en IS-vlag en noem maar op, dat zijn mensen die hier zijn geboren. Nou, dat is dus ook een Wat doe je daar dan aan? Dat is een heel, heel terecht punt. Maar ik denk dat je op zoek moet gaan naar maatwerk. Hè. Je kan inderdaad mensen die hier een paspoort hebben, hier geboren zijn, daar moet je anders mee omgaan. Maar er zijn gewoon organisaties, zoals Sidoun, die organiseren demonstraties mede hier in Nederland. Die zijn in Duitsland verboden. Als je gewoon opzoekt wat er op hun website staat, daar staat gewoon de vernietiging van de staat Israël. Frankrijk ook. Ja, België niet. België is ook lauwloenen wat dat betreft. Ik ben van mening, gelukkig de meerderheid van de Tweede Kamer ook, Free Palestine from the river to the sea, dat is de liquidatie van de staat Israël. Waar we er nou geen doekjes om binden. Kijk gewoon alle websites naar, en dat heb ik allemaal gedaan, ook in de afgelopen weken weer. Dat is allemaal gericht op de liquidatie van de staat Israël. Dat betekent de Joden eruit. Laten we nou gewoon. Het woordje free in dit geval betekent vrij van. Precies. Ja. En er zijn partijen in Nederland die zitten nog steeds met DENK in het lokaal bestuur. Terwijl DENK dit gewoon met kaartjes aan het adverteren is. Die hele Palestijnse vlag, free from the river to the sea, weg met de staat Israël. Ja, dat vind ik zeer kwalijk. En daar moet veel duidelijker tegen opgetreden worden. Naar die leus, from the river to the sea, Palestine will be free. Er was een meerderheid in de Tweede Kamer. Die heeft inderdaad uitgesproken dat die leus een oproep tot geweld is. Deze partijen niet. PvdA, GroenLinks, D66, Volt, SP, Partij voor de Dieren, DENK, Bijeen en FVD. Is dit wat u betreft de waterscheiding op dit moment in de Nederlandse politiek? Dat denk ik wel. Ja, zal de vraag zijn op welke mate dit in de campagne een rol gaat spelen. Daar zijn ook de dagelijkse beelden die uit Gaza komen, zullen daar mede bepalend voor zijn. Maar ik vermoed zelf dat er nog wel eens wat je dan heet het stemgedrag achter de gordijntjes. Dat wat opiniepeilers niet zien, maar wat straks achter de gordijntjes op de dag van de verkiezingen naar voren komt, dat daar wel eens een veel groter effect van zichtbaar zal zijn dan we op dit moment in de peilingen zien. U bent oud-campagnestrateeg en Willem Post zei zojuist ook, ja, dit moet ook in de campagne, moet het daarover gaan en ook over buitenlandse politiek die inlandse politiek is, hè? Gemaakt is tot inlandse politiek. Is daarmee het thema dus ook immigratie, maar ook zeker integratie? Dat laatste woord hebben we namelijk de laatste jaren het niet meer zo over gehad, hè, integratie. Ja, een van de dingen die dit bewijst wat mij betreft is dat die integratie in grote delen niet gelukt is. Als wij dus hier grote groepen mensen in Nederland hebben die gaan demonstreren wat een goed recht is, maar waar mannen aan de ene kant staan en vrouwen aan de andere kant staan, waar opgeroepen wordt tot het stichten van een kalifaat. In de stad Amsterdam wordt opgeroepen, niet door 10 mensen, maar door grote groepen mensen. Dan is er, ja, met alle respect, en ik blijf zicht houden op iedereen die van goede wil is. En daar moeten we met elkaar gezamenlijk een grond vinden. Maar daar is natuurlijk iets grondig misgegaan. Ik las vandaag de column, doe ik iedere week overigens, dus dat is geen nieuws. Maar van Nausicaa Merbee. En zij zei zelf ook, ik ben bang. In dit land ben ik bang. Hebt u die angst ook? Ik vraag het ook omdat u een Joodse Nederlander bent. Ja, mijn opa was volledig Joods. En er zijn inderdaad heel wat Monasjes niet meer teruggekomen in de oorlog. Maar ik ben eigenlijk toevallig, nu een anderhalve maand geleden naar Tel Aviv geweest. En toen zat ik in de taxi. En dat was wel voor de oorlog. En dat was, met alle respect, laten we het dan gewoon netjes zeggen, een taxichauffeur van niet-Nederlandse afkomst. En toen dacht ik, als hij nou vraagt, waar ga je naartoe? Wat zeg je dan? En dat was voor mezelf alleen al dat die vraag voor mezelf, aan mezelf stelde, vond ik al, jongens, waar ben ik beland? Dat ik voor mezelf de vraag als stel van, ga ik tegen hem zeggen dat ik naar Tel Aviv ga? En wat krijg ik dan over me heen? Dus na een minuut dacht ik mezelf, nou ja, wat er ook gebeurt, ik zeg dat ik naar Tel Aviv ga. Maar het feit dat je dus alleen al daarover gaat nadenken, geeft aan hoe verkeerd we zitten, vind ik zelf. Voel je nu in Nederland onveilig? Nou, ik ben redelijk actief ook op sociale media. Je denkt er meer over na. Ik heb zelfs over nagedacht, als ik hier duidelijk stelling ga nemen in deze studio, moet ik niet met jullie eerst overleggen, kan ik straks gewoon veilig naar mijn auto lopen? Dat ga ik gewoon doen, hoor. Maar dat idee dat je daarover moet gaan nadenken, dat geeft aan hoe verkeerd het zit. Ik vind, iedereen is vrijheid om te demonstreren, maar je ziet toch heel duidelijk de agressiviteit bij pro-Palestina-demonstraties, terwijl er bij pro-Israël-demonstraties gewoon beschaafd gedemonstreerd wordt en respect is voor anderen. En Ik ben zeer beangst. Ja, dat is zeer beangstigend. En als je dan ziet, dat is in Nederland al beangstigend, maar ik ben de afgelopen weken vaak in Berlijn geweest. Wat er in Neukölln gebeurt en wat daar op sociale media gebeurt, dat is gewoon, dat is binnenlandse opstand. Dat is binnenlandse revolutie, wat daar gepreekt wordt. Niet door een paar mensen, maar er zitten hele sociale media vol van. Daar is avond in avond rellen in Neukölln, Berlijn. Dat is, vind ik, zeer beangstigend. Het beangstigende is vooral, volgens mij ook, je gaf net het voorbeeld van de integratie die hier is mislukt. Hè, en die jongens die we op straat zien schreeuwen en van alles, hè, antisemitische leuzen scanderen. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die met een dubbele nationaliteit, die dit zien, het verschrikkelijk vinden, maar die je niet hoort. En volgens mij is het probleem vooral dat het wordt, die hoor je al niet, en dat die jongens die daar op straat lopen, die worden gelegitimeerd, omdat wij het in Nederland scharen onder antiracisme, de strijd tegen antiracisme, diversiteit, vrijheid van meningsuiting. Nederland, en dat ga ik eigenlijk naar Willem Post ook, want volgens mij snappen ze dit nog meer in Amerika beter. Nederland snapt niet dat het daar helemaal niks mee te maken heeft, maar dat dit te maken heeft met een eigenlijk mondiale dreiging van de radicale islam. Dat is natuurlijk wat erachter zit. Daar hebben, geloof mij, echt ook heel veel seculiere Turken, Marokkanen, Arabische inwoners van Nederland, die willen daar ook niks mee te maken hebben. Snappen het wel, namelijk. Ja, ik ben net na de aanslagen van 11 september in de moslimhoofdstad van Amerika geweest, Dearborn. Mm-hmm. En dat was wel echt indrukwekkend, want daar sprak ik met de burgemeester. Nou, ik denk dat het was misschien een paar maanden na die aanslag. En die man zei, iedereen verwachtte van de media, hier in Dearborn, vlakbij Detroit, hier gaat het uit de hand lopen. Maar wij hebben toch het voor elkaar kunnen krijgen dat we met de gematigde mensen uit de Arabische wereld, dat we daar toch banden mee hadden, dat we bruggen konden slaan. Dat is daar dus gelukt. Maar de grote opgave is natuurlijk, kan het ook breder? En dan zie je wat er in onze steden gebeurt. En misschien mag ik toch wat zeggen. Ik ben bezig met een nieuw boek over Amerika. Hè? En dan zie ik dus ook de aantasting van de democratie in Amerika. De polarisatie, de wederzijdse haat. Als je het over normen en waarden hebt, hè, dat zie je in Nederland, maar zie je zeker in Amerika. Dat je tegenstanders moet haten en vernietigen. Maar wat nou zo interessant is, ik las ter voorbereiding van dat boek ook een studie van de Harvard Universiteit. En zij hebben de hele opkomst van de Tea Party en van Trump hebben ze onderzocht. Hè. En dan wordt vaak gezegd, dat is dan een soort belastingverzet geweest van de Tea Party. Kun je het nog herinneren? Hè? Dat de overheid is natuurlijk heel slecht en het moet veel kleiner worden. Maar wat er eigenlijk onder ligt, hebben ze kunnen ontdekken in dat onderzoek, dat is toch de zorg voor de identiteit. Hè. Het verandert het karakter van onze maatschappij. En dat die angst veel groter is dan we misschien denken. Dat zie je dus in Amerika. Je ziet het enorme probleem aan de Mexicaanse grens met de illegale immigratie. Mensen toch bang zijn van, wat komt er op ons af? En dat zie je natuurlijk vanuit Afrika ook richting Europa. Het is een mondiaal probleem. Hè? En het is dus niet, ik ben ook een jaren 60, 70 jongen. Hè? Dus ik zit even om me heen te kijken, zie een enkele andere hier ook wel van die tijd. We hebben toen gedacht, dit gaat allemaal vanzelf. Als door een toverstafje worden mensen aangeraakt, accepteren de gangbare normen en waarden. En niks aan de hand. Hè. Jaren 90 hebben we nog gedacht, de hele wereld wordt één grote democratie. Ja. Hè. De Sovjet-Unie is weggevallen. Nou, China wordt ook misschien nog wel eens een keer ooit, nou, kapitalistisch sowieso, maar ook wel democratische vrijheid. Ja, dat hele beeld is aan gruzelementen geslagen. Door allerlei oorzaken, maar zeker ook waar jullie het net over hadden. En dan denk ik van, ja jongens, laten we alsjeblieft veel zorgzamer zijn voor onze democratie. Democratieles op scholen. Niet om ze te indoctrineren. Tuurlijk niet. Democratie is niet gratis. Tessa van Viegen, er komt nu net nieuws binnen. Dat ga ik zo dadelijk... dat ga ik nu direct doen. Het is nieuws. Hamas eist de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen in Israël in ruil voor gijzelaars. Even een reactie, handbouwmeester. Wat zegt dit u? Ja, kijk, je ziet dat sinds gisteravond worden de duimschroeven aangedraaid. En nu komt Hamas ook met tegenaanbod. En ik weet nog niet welke kant dat op gaat. Het is eerder gebeurd, hè? In 2011. Toen was er één Israëlische gijzelaar, Shalit. En daar zijn heel veel gevangenen in Israël voor vrijgelaten. Meer dan 1000. Ja. Exact, Jacques Monash. Is dit ergens, ja, toch maar even een hoopgevend bericht voor u misschien? Of? Nou, ik denk alles wat elk bericht wat praat over de mogelijke vrijlating van volstrekt onschuldige gijzelaars is een positief bericht. De prijs die ze daarvoor vragen is denk ik veel te hoog. Ik denk niet dat Israël daarmee akkoord zal gaan. Maar tegelijkertijd, stel, ze doen het wel. Druk, hè? Want die families die eisen nu ook tekst en uitleg hoe ze harder zijn gaan. Maar kijk, er is misschien wat helpt voor Israël. Er is één ding, en daar kunnen we in Nederland voor ons op kop gaan staan. Hamas gaat weg. Deze oorlog gaat niet stoppen totdat Hamas uit de Gaza is. Daar wil ik al mijn kapitaal op zetten. En dat betekent, ik me toch af hoe ze dat gaan doen. Hè? Want er ligt een groter politiek probleem hier aan ten grondslag. De twee-staat-oplossing onder andere. Ja. Nou ja, je kunt dit niet alleen militair oplossen. Nee. Dat gaat je niet lukken. Nee. Ik vraag me ook af wat de rest van Gaza, waar die dan blijft. Die daar omheen wonen. Nee, het is een heel belangrijk vraagstuk van wat is de fase daarna. Maar geloof mij, Israël houdt niet op totdat Hamas uit de Gaza weggeveegd is. Maar ook als heel Gaza wordt, alle mensen daar worden vermoord? Nee, maar dat gaan ze niet doen. Okay. Dat gaan ze niet doen. Als je die beelden nu ziet, het doet bijna denken aan Grozny ook. Hè? Als je Gaza-stad nu bekijkt, brigade-generaal Bouwmeester, dat zijn ook verschrikkelijke beelden natuurlijk, hè? Ja, ik hou de aantallen niet bij. Ik zag van de week ergens, er was een berekening gemaakt dat in de hele Gaza-strook 260.000 gebouwen staan. En dat er zo'n 45.000 tot 50.000 gebouwen al getroffen zijn. Dat wil niet zeggen dat ze al helemaal compleet verwoest zijn, maar dat die getroffen zijn door bombardementen. Ja, dat is natuurlijk een forse aantal. Ja, we gaan hier zo dadelijk over doorpraten. Tessa van Viegen, ik wilde nog heel graag één ding met jou bespreken. Maar ik zie dat de tijd daarvoor te kort is. Maar ik vraag je nu, kun je nog even blijven zitten tot na 6 uur? Oh, wat fijn. Want Caroline van der Plas gaf vandaag een interview in de Telegraaf. Ja, dat was opmerkelijk, hè? Ja? Daar moeten we het echt even over hebben. Nou, dan gaan we dat doen. Hè, lekker dat we zo afspraken kunnen maken met elkaar. Is zo dadelijk het nieuws van 6 uur. En dan blijven al deze mensen dus, net afgesproken, zitten aan de tafel van In de Kantine. En u blijft luisteren, want ik ken u. Tot zo. NPO Radio 1. In de Waddenzee en de Eems-Dollard worden al jaren te veel schadelijke stoffen aangetroffen. Nou, we zien dat de gehaltes kwik in de beesten die wij onderzoeken in de Eems-Dollard, dat die gehaltes relatief hoog zijn. Toch mag één bedrijf zonder limiet kwik blijven lozen in dit gebied. De toezichthouder staat machteloos. Als er geen duidelijke normen in een vergunning zitten, dan kun je als handhaver niet veel. Voor kritisch volgers van dit bedrijf is de maat vol. Dat de provincie en het ministerie dit maar door laten gaan, het is allemaal niet acceptabel. Lozen zonder limieten. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2.950 overheidssubsidie. Boek nu jouw proefrit of ga langs bij de dealer. Vroeger Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Al bij de aanleg hielden ze in Almere rekening met de natuur. En nu is het een van de groenste steden van ons land. Boomarters, bevers en otters vlak bij je huis? Het kan in Almere. Vroege Vogels TV vanavond om 6:15 bij BNN Vara op NPO 2. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Stapel je korting op goossens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. En dan gaan we natuurlijk doorpraten over het laatste nieuws. Hamas eist de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen in Israël in ruil voor gijzelaars. Het laatste nieuws dus over die oorlog tussen Israël en Hamas. En dat doen we met de volgende gasten. Brigade-generaal Han Bouwmeester. Jacques Monash is voormalig PvdA-Kamerlid en oud-campagnestrateeg ook. Willem Post. Ja, Israël kan niet zonder de VS. Willem Post is Amerika-deskundige. Hoe fijn dat hij ook aan deze tafel zit. Tessa van Viegen is er ook. En met haar gaan we ook nog eens even kijken naar het interview van Caroline van der Plas in de Telegraaf. Dat was een opzienbarend interview. En Marcel Verrek is er natuurlijk ook met zijn column. En een hele mooie gast schrijft zo dadelijk aan. Ruurt Jelle van der Leij, alleen die naam al. Hij is bioloog, wildlife, foto- en videograaf. En hij heeft één grote fascinatie, meerdere. Maar de grootste is wel de grutto. En dan kunnen wij elkaar de hand geven. Het is 6:01. De hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Ewout de Jong. De oorlog tegen Hamas is een nieuwe fase ingegaan. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Israël voert sinds gisteravond zeer zware bombardementen uit in de Gazastrook. En ook het aantal operaties over de grond is geïntensiveerd. Correspondent Nasra Habiballah, wat is het laatste nieuws over de operatie? Zijn er bijvoorbeeld nog steeds bombardementen? Ja, die gaan nog steeds door. Dat is eigenlijk niet opgehouden. Ook nu wordt er nog gebombardeerd. En niet lang geleden kwam het bericht binnen dat het Israëlische leger opnieuw vanuit vliegtuigen ook flyers heeft verspreid in het noorden van Gaza. Dat deden ze al eerder. Flyers waarmee ze mensen eigenlijk opriepen om te vluchten naar het zuiden. En dat hebben ze nu opnieuw gedaan. En eigenlijk was de boodschap vanavond, nou, dit is echt de laatste kans. Dit is nu een battlefield, een gevechtsgebied geworden. Dus nu het nog kan, vlucht naar het zuiden, dat was de oproep. Is er al meer duidelijk over het lot van de Israëlische gegijzelden? Nee, daar weten we eigenlijk niets over op dit moment. En dat is wel iets waar de families zich natuurlijk heel veel zorgen over maken. Vanmiddag eisten zij ook tekst en uitleg van de premier en van de minister van Defensie. Zij zeggen, ook onze mensen die daar zitten, zijn ook in gevaar door die bombardementen. En zij willen gewoon meer weten over wat het plan is om die mensen weer veilig thuis te halen. Vanavond gaat premier Netanyahu daarom met hun in gesprek. En het plan is dat morgen de minister van Defensie met de familieleden gaat praten. Ja, het is überhaupt al de hele dag wachten op berichten uit Gaza, hoe het daar gaat. Weten we inmiddels al iets meer? Nou ja, dat is dus heel ingewikkeld, omdat het zo lastig is om in contact te komen met mensen. Omdat eigenlijk al het internet, telefoonverkeer ligt allemaal plat. Wat we horen van een paar journalisten die het nog wel lukt om informatie naar buiten te krijgen, is dat er vooral heel erg veel angst is. Dit zouden de zwaarste bombardementen zijn sinds deze oorlog is begonnen. Mensen kunnen ook onderling niet communiceren, kunnen niet checken bijvoorbeeld hoe het met vrienden en familie gaat, of die nog in leven zijn. kunnen ook de hulpdiensten niet bellen als er bijvoorbeeld gewonden zijn. Dus dat is, wat we in ieder geval horen is dat het natuurlijk een hele lastige situatie is. Maar wat precies de situatie is, dat weten we op dit moment gewoon nog niet. Dankjewel, Nasra Habiballah. Zoals gezegd is het dus moeilijk om contact te krijgen met mensen in Gaza. Het telefoon- en internetverkeer ligt grotendeels plat, waardoor burgers onbereikbaar zijn en hulpdiensten niet kunnen communiceren. Verslaggever Mitra Nazar is in Israël. Mitra, jij was vandaag bij de grens met Gaza. Wat merkte je daar van de bombardementen? Ja, ik ben vandaag naar het stadje Sredot gereden. Dat is vlakbij de grens met de Gazastrook. En dat is een plek waar je op dit moment als journalist eigenlijk het dichtst bij de Gazastrook kunt komen. Het is een plek waarvandaan je de Gazastad eigenlijk kunt zien liggen vanaf een heuvel. En daar staan heel veel tv-ploegen, journalisten, omdat wij gewoon niet verder dan dat kunnen komen. Maar het was meteen te merken dat die bombardementen flink in hoeveelheid zijn toegenomen vandaag. Ik was daar voor het eerst, maar ik sprak journalisten die daar al een paar dagen staan. En die zeiden echt van nou, we hebben het nog nooit zo hevig gezien. Elke 30 seconden zo'n beetje wel een klap van een raket die dan zo vanuit Israël richting de Gazastrook gaat. Ja, we hoorden ook steeds vaker geluiden van die horen bij grondgevechten, grondoperaties, mitrailleurs, tanks, helikopters vliegen. Dat hoorden we daar ook heel duidelijk. Dat de aanvallen op de Gazastrook flink zijn uitgebreid, dat heb ik daar wel gehoord. Ja, kon je op die plek ook een beeld krijgen van de humanitaire situatie aan de andere kant van de grens? Nou ja, nee. Kijk, het zegt natuurlijk wel genoeg dat op die heuvel daar waar ik vanmiddag stond, dat de hele wereldpers zich daar heeft verzameld, omdat het de plek is waar het allerdichtst bij de Gazastrook kunt komen. En dat we dus niet verder kunnen komen en ook niet weten wat er daarbinnen gebeurt. Behalve dat we de geluiden horen van die enorme hoeveelheden aan bombardementen. En daar moeten we het mee doen. Dus dan kun je eigenlijk alleen maar gissen of eigenlijk vrezen ook als je dat hoort, hoe heftig het vandaag moet zijn in de Gazastrook. Oké, duidelijk. Mitra Nazar, dank je wel. En ook het Rode Kruis slaat alarm over het uitvallen van de communicatie in de Gazastrook. Sinds gisteravond is er nagenoeg geen contact met de Palestijnse Rode Halve Maan. Dat vertelt Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis. Ook intern kunnen ze niet met elkaar communiceren. Dus ze zijn natuurlijk op de ambulance, in de ziekenhuizen. Maar je weet eigenlijk niet zo goed waar moet ik naartoe, waar is de hulp nodig. En dat frustreert uiteindelijk de hulpverlening. Er zit weinig anders op dan te kijken van waar ben ik nodig en daarop af te gaan. Wat ook onveilig is, want je weet natuurlijk niet of jouw veiligheid daar enigszins gegarandeerd kan worden. Want nogmaals, er is geen communicatie. En of en wanneer de communicatie in Gaza weer op gang komt, is nog onduidelijk. Het NOS-journaal. Nederland heeft zich onthouden van de stemming over de VN-resolutie over een humanitair staakt het vuren in Gaza. Volgens demissionair premier Rutte was dat omdat Nederland vindt dat Israël het recht moet behouden zich te verdedigen. We hebben ons onthouden omdat er heel veel goede dingen in die resolutie zaten, maar die vroeg ook eigenlijk om een staakt het vuren, meer of minder. En dat betekent dat Israël niet het recht heeft zich te verdedigen. En ik zeg er wel bij, als Israël deze dreiging niet wegneemt, is dat het einde van Israël. Dus Israël moet die dreiging wegnemen. Nederland was een van de 45 landen die zich van stemming onthielden. De motie van Jordanië voor een staakt het vuren om humanitaire hulp mogelijk te maken werd aangenomen met 120 stemmen voor en 14 tegen. Dan gaan we schaatsen. Op het World Cup kwalificatietoernooi zijn ook de startplekken verdeeld voor de 500 meter vrouwen. Verslaggever Sebastian Timmerman. Ja, Goedenavond. Goedenavond. Welke sprinters mogen mee naar de eerste wereldbekerwedstrijden? Ja, niet zo heel veel verrassende namen op die afstand. Femke Kok, de wereldkampioene van het vorige seizoen. 37-24, haar snelste 500 meter. Want ze reden hem twee keer, zoals te doen gebruikelijk. Zij heeft de snelste tijd gereden. Jutta Leerdam, de tweede tijd. Naomi Verkerk, dat zou je dan een verrassing kunnen noemen. De 23-jarige Nieuw-Vennepse zit erbij. Dionne Voskamp als vierde en Marit Vlederes als vijfde. Betekent geen Michelle de Jong. Die zat vorig jaar nog wel in de wereldbekercyclus. Maar die heeft wel een excuus. Want ze heeft de hele zomer last gehad van een

Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine, live vanuit Mediapark in Hilversum. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en mooie goffen. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En bij ons aan de stamtafel oud-spindokter Jacques Monash en Amerika-deskundige Willem Post en brigadegeneraal Han Bouwmeester. En zo dadelijk schuift aan natuurfanaat, bioloog en wildlife-fotograaf Ruurt Jelle van der Leij. We praten met hem over onze nationale parel de Grutto. En op zijn plek zit nu nog, ben ik heel blij mee, heel dankbaar voor, Tessa van Viegen, politiek verslaggever van Omroep WNL. U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Ja, blij en dankbaar ben ik, Tessa. En is, denk jij, Caroline ook dankbaar dat dat zo in de Telegraaf staat? Het interview met de Telegraaf vandaag. Nou, dat vraag ik me af, want een erg sterk optreden kan je het niet noemen. Het was een heel opvallend interview. We zien nu deze dagen wel meer interviews van lijsttrekkers natuurlijk overal verschijnen. Ja. Maar dit was wel een hele bijzondere. Waarom? Nou, omdat je eigenlijk zag dat ze niet helemaal, nou ja, de kennis niet op orde had van iets wat ze toch zelf opbracht. Het ging over het geld eigenlijk dat benodigd is voor al die plannen die zij in dat verkiezingsprogramma heeft opgeschreven. Nou ja, er werd gevraagd, hoe gaat u dat dan financieren, mevrouw van der Plas? Op zich geen gekke vraag. En toen antwoordde zij daar in eerste instantie op, ja, we gaan snijden in de kosten van ambtenaren en we gaan de lastendruk in de zorg verminderen. Toen werd door die interviewer van de Telegraaf, waaronder ook Wouter de Winter overigens, gevraagd van, nou ja, daar is laatst een hoorzitting over geweest en daaruit bleek eigenlijk dat daar concreet nou niet heel veel geld uit voortvloeit. En haar reactie daarop was, nou ja, zal ik het citeren? Dat is misschien... haar reactie was, nou, ik kan u een aantal regels, ik kan het nog voor u opzoeken, dat linkje. Henk, dat is Henk Vermeer, de nummer 2 van de lijst. Google even op administratieve lasten, zorg 22 miljard of zo. Nou ja, dat laat zien dat ze haar kennis wat dat betreft niet op orde heeft. Jeetje, joh. Ja. Ik vind dat echt heerlijk. Ja. Moeten we daar nog even op reageren? Mag dat of nou, niet? Het is opvallend, hè? Ja, kijk, dat ze niet verdrinkt in allerlei cijfertjes, dat kan ik me goed voorstellen. En dat ze klei aan de klompen heeft. Hè? Bedoel, dat je gewoon recht door zee dingen zegt, dat is haar charme ook. Ja, je moet wel je zaakjes kennen als het om je eigen onderwerpen gaat. Dus, mevrouw van der Plas. Maar ja, herkansing misschien binnenkort weer. En over migratie wilde ze deals sluiten met Duitsland en Roemenië, las ik. Wat was dat nou precies? Ja, over migratie wil ze allerlei deals gaan sluiten, inderdaad. Waarbij ze dan weer allerlei landen opnoemde. Eigenlijk het hele interview liet wel zien dat ze zijn natuurlijk nu nog een hele kleine partij en gaan mogelijk een hele grote worden, maar ze lijken daar nog niet helemaal op ingericht. Maar hallo, een kleine partij. In de Senaat zijn ze gewoon de grootste, Jacques Monash. U bent oud-campagne-stratege. Wat laat dit wat u betreft zien? Nou ja, goed, ze heeft haar zaken niet op orde. En ze wordt niet eens aangevallen, hè, door een tegenstander. Want ik kan wel een beroemde... Telegraaf. Ja, nee, maar goed, ja. Ze wordt gewoon een open vraag. Kunt u het aangeven? Dat is een beroemd voorbeeld waarin Al Gore Bush aanvalt op zijn cijfers. En Bush wimpelt dat af van fuzzy mats, hè, u met uw cijfertjes. En dat vinden mensen mooi. Ja. Maar nu wordt gewoon een open vraag, heel rustig gesteld. En je weet dat niet te beantwoorden. Kijk, en dan is wat belangrijk... En niet eens de Volkskrant. Nee, niet altijd de Volkskrant. Is de belangrijke vraag is, je moet klaar zijn voor bestuursverantwoordelijkheid. Bij die senaatverkiezingen, dat klinkt heel interessant, dat is het ook, maar het is het gevolg van de statenverkiezingen. Mensen denken niet bij de provinciale staten, het gaat om het bestuur van ons land. Maar nu gaat het erom, hè, wie gaan we straks in het gezag zetten. Voor het torentje is er ook natuurlijk. Ja, wie het torentje, maar wie komt er in die coalitie, wie vertrouwt het land toe? Ja, en dan moet je wel een verhaal hebben wat enigszins sluit. Toch denk en dat ik, als daar de partij van Pieter Omtzigt niet was geweest, hè, waar mensen in dit soort situaties misschien denken van, nou, toch maar naar zijn partij. Toch denk ik dat het heel veel kiezers echt niet eens zoveel zou uitmaken dat ze dan de cijfers niet op orde heeft, maar dat zij kijken naar haar persoonlijkheid, naar haar oprechtheid. Ja, voor haar achterban is het misschien achter de schermen ook overigens, maar moet ik echt eerlijk toegeven. Ik heb haar al vaker gesproken en het is gewoon echt een hele oprechte, vriendelijke vrouw. Zeker. Maar denk je niet dat nu het vertrouwen in de politiek zo laag is, dat een hele grote rol kan gaan spelen. Zeker. Ik vind het doorslaggevend misschien zo. Ik vind haar verfrissend. Ik vind het echt belangrijk dat zij een belangrijke rol speelt in het hedendaagse politieke debat. En ik denk ook, als je hier te veel over door zou gaan, en hoe langer wij erover doorpraten, hoe populairder zij wordt. Als jij natuurlijk zegt, ik wil straks een coalitie gaan vormen, ik wil het bestuur van het land, ja, dan gaan mensen wel denken van, diezelfde Telegraaf gaat namelijk 3-4 dagen voor de verkiezingen, komt met een interview, wie vertrouwt u mijn portemonnee toe? Wie vertrouw ik het land toe? En dan moet je wel een beetje stevig in je stoel staan. Over die portemonnee, hè? Want je kunt ook zeggen, nu ze dit zegt, en er wordt hier lacherig over gedaan, want nou ja, hoe kun je nou zo... Ik wil het eigenlijk nog even voor haar opnemen ook. Ja, maar ik ook. Okay. En dan jij ook? Neem jij het daarna nog voor op. Je zou ook kunnen zeggen... Ik daarna met mijn column. Je zou ook kunnen zeggen, ze past perfect in Den Haag. Want één ding is, weten we wel van het verleden, ze kunnen er allemaal niet rekenen. Niet met geld omgaan. Als het gaat om de verbouwing van de Tweede Kamer, daar moet miljoenen en miljoenen en miljoenen bij. De Betuwe-lijn weten we ons ook nog te herinneren. De energietransitie. Oh, een slordig foutje. Kost miljarden meer. Dat had ze nou moeten zeggen. Hey, Wieger. Dus ze past daar perfect. Nou ja, zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. Iets wat je ook zou kunnen zeggen. En dat zegt zij zelf ook in een reactie op Twitter. Zeg maar, normaal gesproken, die interviews die worden gegeven met voorgeproduceerde antwoorden van spindokters, zegt zij. En achteraf kan je als partij daar ook nog op reageren van, nou, haal dit en dit er maar uit, want zo heb ik dat helemaal niet gezegd. Ze zegt, precies. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Ik ben gewoon mezelf geweest en ik heb dat in dat interview laten staan. Ik ben maar dat een op mens zich ook. Dat pleit voor prijzen. Haar, vind ik. Dat het geen sterk optreden was, lijkt me helder. Maar wat dat betreft is het natuurlijk wel goed dat je een realistisch beeld krijgt van hoe dat daadwerkelijk is gegaan. Nou, en dan komt er ook nog een debat. Marcel kan niet wachten. Nee, Marcel. Ja, ik wou nog zeggen dat in Nederland... ik heb wel eens een stuk geschreven in het verroemruchte blad Propiacurus, en dat heette De Loser Wint. Dat er in Nederland een natuurlijke affiniteit is met degene die eigenlijk een beetje in het verdomhoekje zit. Ik weet niet waar dat vandaan komt, maar... Doe maar gewoon. Iemand die goed is en dat ook laat blijken. Die, wat? Underdog. Kop eraf. Ook. Maar precies. Joop Zoetemelk gevoel. Nou, Joop heeft toch een keer gewonnen. Dus het zou kunnen zijn, maar Jacques Marnus, dan had destijds ook Roemer moeten winnen. Nou, ik denk precies zelf wat ik op dit moment ook dacht. Van, Roemer stond voor, totdat Nederland een beetje in de strijd heeft voor iedereen terug 2012 met Samson. En de Roemer zou de potentiële premier van Nederland worden. En vervolgens bleek, door bluf van Rutte, dat hij zijn cijfers niet helemaal op orde had. En dat is de omwenteling geworden in de campagne, in de terugkeer toen van dat de Partij. Dat voorbeeld wordt ook vaak aangehaald als het gaat over Samson. Caroline. Ja. Ja, en het tweede wat Caroline niet helpt in dit geval, is dat Omtzigt natuurlijk in haarzelfde politieke vaarwater zit en die zijn cijfers wel op orde heeft. Dus als je dat in jouw denken zit van, ja, ik wil toch wel de sleutels aan iemand geven die een beetje weet wat er speelt, ja, dan hebben ze een heel goed alternatief dit keer in Omtzigt. Mooie tijd voor jou breekt aan, of is al aangebroken, hè, Tessa? Jazeker, het is voor een politiek verslaggever natuurlijk razend interessant nu. En dan de volgende etappe, komende maandag, Timmermans tegen Omtzigt? Ja, opvallend, want ze houden dus een debat inderdaad met elkaar, of een gesprek wordt het eigenlijk genoemd. En dat is geheel buiten de journalistiek om eigenlijk. Ze organiseren het helemaal zelf. Het wordt wel geleid door Diana Matroos. Dus wat dat betreft, ze hebben een journalist daar wel voor ingehuurd. Maar natuurlijk heel erg anders dan wanneer je dat bijvoorbeeld bij een, weet ik veel, Opeen zou doen door een Sven Kokkelman, ik noem maar iets. Want dan is dat veel onafhankelijker. Slimme misschien. Zet, toch? Slimme zet, ja, het staat in wat dat betreft helemaal vrij natuurlijk om dat te doen. Als journalisten balen wij dan natuurlijk allemaal en vinden we daar allemaal wat van. Want dat hoort eigenlijk misschien wel bij de journalistiek. Moeten ze wel iets meer tijd krijgen dan het vorige debat dat gepresenteerd werd door Diana Matroos? Ik weet niet of u dit nog weet herinneren, maar na 3 seconden werd iedereen afgekapt. Ja. Maar zetten zichzelf wel apart weg als de mogelijke premierskandidaat. Daar ben ik dus heel erg benieuwd naar of dit echt gaat laten zien of ze een soort tweestrijd willen gaan ontwikkelen of dat ze een soort verzoeningspoging van, oh, wij kunnen samen met elkaar in een kabinet gaan zitten. Ik denk die twee opties gaan we maandag zien. Dus ik ben heel erg benieuwd welke het gaat zijn. Nou, weet je wat heel slim is van die Omtzigt? En dan kijk even toch naar Amerika. Dat onderzoek wat ik het vorige uur even noemde van Harvard, hè, naar Amerikaanse kiezers. Ook daar heb je heel veel zwevende kiezers. En dat zijn dan mensen die worden dan, ja, die zijn op een aantal punten links en op een aantal punten rechts. Daar zijn er heel veel van. En wat ik Omtzigt in Nederland hoorde zeggen is van, nou, toen hij werd gedwongen bij Twan Huis, was het geloof ik, hè, van met wie wil je gaan samenwerken? Ja, hè, als het om het ene punt gaat, dan meer met de VVD, het andere punt toch wat meer met links. En ik denk dat heel veel mensen zich daar wel in herkennen. Dus dat is een slimme zet. Want mensen kun je niet zo makkelijk. Wat politici graag willen. Hè? Van, je bent progressief, je bent conservatief. Ook veel GroenLinks-stemmers of VVD'ers. Maar Willem, het is ook het oude CDA-verhaal. We buigen niet naar links, we buigen niet naar rechts. En vervolgens moet je op ons stemmen voor het bestuur. Hij scoort er toch aardig mee. Dus moet je, dat is wel eens, en het aantal zwevende kiezers wordt alleen maar groter. Kijk, wij wisten vroeger, dat moest je op de partij van je ouders stemmen, zeg maar. Hè? Die tijd is helemaal geweest. Je weet nog, Willem, wat Wim Kan toen zei. Hè? We buigen niet naar links, we buigen niet naar rechts. Zo door de knieën. Dat deden we toen. Ja. Deze grap was alvast van Barso Verrik. Die was van zo dadelijk nog niet aangekondigd. Zodat ik nog niet aangekondigd. Nu natuurlijk wel met alle gretigheid. Hier is hij, onze columnist Marcel Verrik. De week van Marcel Verrik. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Je zou toch hopen op een staakt het vuur in het Midden-Oosten. Misschien is wat vredesonderhandelingen in de Oekraïne. Of Ajax dat een keer niet verliest. Maar alles gaat zijnzelfde gruwelijke gang. Die dynamische veranderingen moeten in dit jaar getijden van de natuur komen. En we hebben er even op moeten wachten, maar daar is hij dan, de herfst. Het lijkt wel of de regen heeft gewacht totdat Gerrit Hiemstra is vertrokken. Maar wel leuk voor de nieuwe weervrouw, Roos Barijn. Die kan gelijk aan de bak, of laten we zeggen, aan de regenton. Ik hou van de herfst, vooral ook als ik hem van achter het raam kan observeren. Ooit slaagde ik erin met deze wandelaar het onrijmbare rijmbaar te maken. In de herfst is alles op zijn sterfst. Dit jaar lijkt ons najaar bijna symbolisch samen te vallen met de toestanden in de wereld. Overal dood en verderf. De herfstkleuren waarmee de hemel beschilderd wordt komen niet alleen van de laagstaande zon, maar al te vaak van weerzinwekkend menselijk vuurwerk. En ook de kleurenpracht die ontstaat door een regenboog wordt niet overal op prijs gesteld. Zo weigeren 4 Telstar-spelers in een regenboogshirt te voetballen. Als ik bij Ajax werkzaam was, en wie kan dat tegenwoordig niet zijn, dan zou ik mijn tegenstanders, om ze uit te dunnen, onmiddellijk allerlei prachtige regenboogshirts cadeau doen, in plaats van doelpunten, zoals dat nu gaat. Ja, de herfst. En zo zijn er nog wel meer pijnlijke overeenkomsten. Onze weldervoede schermpjeskinderen verzamelen zich naar de zoveelste geïmporteerde Willem Amerikaanse traditie met hun olijke maskertjes om nog meer snoep bij elkaar te bedelen, terwijl er elders heel veel kinderen zijn die er zonder verkleedpartijen al meer dan Halloween compatible uitzien. Herfst en ook nog verkiezingstijd, dat zorgt voor een verveelvoudiging van het aantal eikels. Het is een periode waar we even doorheen moeten. Een periode van rottende geuren, ontbladerende waarheden, drek en nattigheid, met daaronder de verre belofte van een betere tijd. Natuurlijk, we kunnen ons enigszins beschermen, bijvoorbeeld door een parablu. Een erkend gebruiksvoorwerp waar je allerhande nuttige dingen mee kan doen. Speciaal ook voor alle intellectuelen van Forum voor Democratie die hun analyses en taalvarianten zelfs ook regelmatig aan deze column verbinden, wil ik duidelijk stellen dat ik geweld tegen politici ten sterkste afkeur. Omgekeerd is dat natuurlijk anders, overal in de wereld en in deze tijden misschien nog wel meer, zijn er politici die mensen heel veel pijn doen. De paraplu-aanslag op Thierry Baudet veroordeel ik natuurlijk ook, bij voorkeur in dezelfde slijmerige en ronkende termen als zijn collega-politici, al heb ik wel het idee, afgaande op wat hij zo af en toe zegt, dat het niet de eerste keer was dat Baudet op zijn hoofd geslagen is. Hij keek even uit zijn ogen als Caroline van der Plas bij College Tour of in de Telegraaf, maar gelukkig was er blijkbaar lavendel bij de hand, al heeft Thierry helaas wel een lichte hersenschudding. Wellicht dat het met zijn score in de peilingen nu ook in één klap beter gaat. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Ik bedoel dat ik de suggestie zou wekken dat hij munt zou kunnen slaan uit dit plu-martelaarschap. Je ziet ook wel eens in films dat mensen na zo'n klap op hun kop een heel ander mens worden. Maar ik heb het idee dat deze klap daarvoor weer niet hard genoeg was. En daarmee wil ik niet suggereren dat ik vind dat die klap harder had moeten zijn. Die klap had gewoon niet moeten worden uitgedeeld. Een paraplu moet gewoon gebruikt worden waar een paraplu voor moet worden gebruikt. Cessa non plus. Dat verschilt wel per land. In bepaalde landen, Thierry kent ze wel, wordt een paraplu gebruikt om iemand wat medicijnen in de rug te prikken. Maar goed, we hebben Thierry nog geen soep zien uitdelen in Ter Apel. En ook niet op de televisie zien verklaren dat hij zich verheugt op de aanstaande WK-korfbalfinale van Nederland tegen Taiwan. Wie zou dat nou gaan winnen, jongens? Taiwan speelt waarschijnlijk met allemaal nagemaakte Nederlandse korfballers. Maar goed, de herfst dus. Of om het in Pieter Omtzigt termen te zeggen, de tijd voor herstel. Dat is ook een van de redenen waarom ik van de herfst hou. Daarom wil ik jullie in deze rottijd troosten en hoop verschaffen door poëzie. Schimmel, schimmel maar voort. Schimmel, rot nog maar even. Sterf en bederf, want dood doet leven. De zaterdagavond begint goed. In de kantine. Willem, Marcel zei dat helemaal, of heel mooi. Hij zegt altijd die dingen heel erg mooi. Een rottijd is het. Ja. Waar put jij hoop uit of wat geeft je nog plezier in deze tijd? Nou, weinig. Hè. Ik bedoel, binnen je eigen familie, binnen je eigen gezin. Maar als ik al het leed van de wereld zo zie, er is echt wat aan de hand. Ja, ik vergelijk het vaak met, je kunt zeggen, angst, zorgen, dat is van alle tijden. Hè? Ik bedoel, laten we het verleden niet voortdurend te idealiseren, helemaal niet. Maar ja, ik refereer er ook even aan de jaren 90, een jaar of 30 geleden. Dat we echt nog dachten van, joh, de wereld, hè, dat wordt misschien één grote democratie. Het einde van de geschiedenis. Ja, ja. Fukuyama, hè, en nou ja, wat Clinton er allemaal over zei. En we praten erna. En als je dan nu ziet wat er allemaal gebeurt, denk ik, ja, jeetje joh. Hè, een nieuwe wereldorde die er lijkt te ontstaan met Rusland, China, Iran, Noord-Korea. En dan alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ja, bedoel, dan... De vraag was, wat geeft je plezier? Ja, dat is dan de kleine wereld om je heen, die familie, vrienden. Ik denk dat veel mensen die luisteren naar dit programma ook wel zoiets zullen hebben van, ja, je zoekt het in je eigen kring. Maar je kunt wel zeggen, ik kijk naar al het materiële wat we als Nederland hebben. We zijn een fijn landje, zegt onze minister-president al een tijdje geleden. En hij herhaalt zich nog wel eens. Ja, natuurlijk, als je Nederland wil vergelijken met andere landen, dan wonen we bij wijze van spreken in het paradijs. Jacques Monas, het kan ook zijn, want zo explosief is de situatie in de wereld, maar ook in ons land, dat zelfs die kleine kring kleiner wordt, hè? Ja, en daarmee bedoel ik dus dat die polarisatie ook tussen vrienden zich gaat nestelen. Ja, en dat ik denk dat langzaam ook Nederland nu aan het Amerika loopt altijd voorop. Hè? Maar ik heb veel collega's, omdat ik tegenwoordig voor een Amerikaanse organisatie werk, waar binnen gezinnen niet meer over politiek gesproken wordt. Want ze vechten elkaar in tenten. Rode en blauwe families, hè? Ja, binnen families. Ik bedoel, en hetzelfde gebeurt in heel veel andere, zelfs in Russische families, waar kinderen bijna verstoten worden omdat ze kritisch zijn over Poetin, terwijl die ouders nog uit de tijd van de grote patriotische oorlog komen. Dus je ziet het overal verschijnen. Ja. En dan is inderdaad, ik ben het erg met Willem eens, dat je gaat denken van, nou, ik ga met mijn fietsclubje leuke dingen doen. Ja. Of ik ga zorgen dat het nog beter met mijn kinderen gaat. Want ik kan nu nog goed voor ze zorgen. Maar waar gaat dat heen? Ik vind dat zorgen. Want ik ben helemaal, ik probeer in ieder geval niks van oude lullig gedrag te vertonen. Maar het zijn emoties die waarvan je denkt, nee, ik wil in de wereld staan. Ik wil erop uit. Ik wil met elkaar kunnen discussiëren. En dat allemaal nu aan zulke restricties is verbonden. En dat angst met zich mee. Dat je liever mag zeggen wat je denkt. Ja, dat maken veel mensen zich zorgen om. Als ik Joep van het Hek hoor, ja, ik kan geen grapjes meer maken over bepaalde onderwerpen. Ja. Han Bouwmeester knikt. Ja, nou ja, goed, ik zit aandachtig te luisteren. Maar ja, er is heel veel ellende in de wereld. Ja. Maar ik ben altijd positief gestemd. En ik heb het voordeel dat ik dagelijks met jonge mensen werk, begin twintigers. Ik heb zelf kinderen in die leeftijd. En ik ben echt onder de indruk van die generatie. Want die is niet altijd zo. De generaties ervoor waren meer economisch gericht. Die wilden allemaal goede banen, heel veel gaan verdienen. Ja. En deze jeugd is op zoek naar betekenis. En dat vind ik hoopvol. Ruud Jelle van der Leyen zit naast je. En zo dadelijk gaan we met jou praten. Je bent bioloog. En ook nog jeugdig. Mag dat wel zeggen? Ja, denk ik wel. Ja, en jij geniet bijvoorbeeld van de grutto. We hadden het over, ja, waar kunnen we dan nog van genieten? En ga erop uit, zegt Jacques Monas ook. Als hij fietst, komt u misschien wel eens tegen. Nu wordt dat moeilijk, geloof ik, want de grutto is alweer heen gegaan. Maar ja, voor jou geldt dat, er niet meer. Dus of dat nou het meest positieve verhaal was. Oh jee, oh jee, oh jee. Nog meer ellende. Zoek een andere vogel. Hoofdpunten van het nieuws nu, gelezen door Gert Kluk. NPO Radio 1. Het Israëlische leger heeft flyers afgeworpen boven Gaza-stad met een oproep aan de inwoners om zo snel mogelijk te vertrekken. In de oproep staat dat Israël Gaza-stad nu beschouwt als onderdeel van het slagveld in de oorlog tegen Hamas. VN-secretaris-generaal Guterres is verbaasd dat Israël de bombardementen in de Gazastrook heeft opgevoerd. De afgelopen dagen groeide, volgens Guterres, de internationale steun voor een humanitair staakt het vuren. Maar in plaats van een gevechtspauze is er volgens hem nu sprake van een ongekende escalatie. In tal van steden in Europa, het Midden-Oosten en Azië zijn vandaag pro-Palestijnse demonstraties gehouden. In Londen eisten tienduizenden betogers een staakt het vuren voor de Gazastrook. Bij een betoging in Istanbul noemde president Erdogan Israël een bezettingsmacht. Hij herhaalde dat hij Hamas niet beschouwt als een terroristische organisatie. En de Israëlische premier Netanyahu praat vanavond met familieleden van de gijzelaars die al 3 weken in handen zijn van Hamas. De families voelen zich door de regering aan hun lot overgelaten en stellen dat de bevrijding van de gijzelaars voorrang moet krijgen boven het uitschakelen van Hamas. Marco Verhoef is er. Marcel had het zojuist over de herfst. Ja, die dient zich in volle hevigheid aan. Ja, nou ja, het is nog net geen storm. Hè. Daar zie ik van de week nog geen signalen voor. Dus wat dat betreft is het misschien geen herfst, maar het wisselvallige karakter. Dat is inderdaad typisch iets wat bij dit seizoen hoort. En wisselvallig betekent niet alleen maar ellende, er zijn ook mooie momenten. Nou, laten we met het mooie beginnen. Nu is het even op de meeste plaatsen droog met wat opklaringen. Maar ja, veel mensen gaan nu niet meer naar buiten. Het is wel een mooi moment. Het is wel een mooi moment, zeker, ja. Maar vanavond en vannacht, begin van de nacht, ik zie zelfs de maan komen. Hij is vol, hè, vanavond. Hij is ook een klein beetje verduisterd straks. Oh ja. Ja. Maar goed, er komen dus wel wolken aan en wat regen. In het begin van de avond wordt het van het zuiden uit weer meest droog. Kust blijft gevoelig voor buien. En morgenochtend in de kustgebieden wel een enkele bui. Maar verder is het op de meeste plaatsen droog met wat zon. Het mooiste moment van de dag dus. Want morgen in de loop van de middag dan neemt de kans op forse buien wel weer toe. En die gaan dan het hele land aandoen. Een graad of 15 wordt het. Aan temperatuur na het weekend is een graad of 14. Dat verandert dus niet zo heel erg. En het wisselvallige karakter ook niet. De droge momenten maandag in de ochtend. En ook woensdag in de ochtend en verder. Of regengebieden of buien, dus herfst. Maar die maansverduistering, zeg klein beetje, is het nog speciaal of niet? Nou, volgens mij is het geen volledige. Dus er komt zo meteen een hapje uit en dan is het weer voorbij. Dus het is geen volledige verduistering, maar wel even een hap uit de maan. Om bij stil te staan. Dankjewel, Marco. In de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, dat was wat. Ik dacht, wat gaan we het leukst doen? Want we hebben het over de grutto. Maar wat een misrekening was dat. Cool. Ja, hè? Nou ja. We moeten, kijk, de grutto aan zich is een mooi vogel en een mooi verhaal. Maar de stand van zaken op dit moment is niet echt florissant, nee. Zullen we even naar hem of haar luisteren, de grutto? Klinkt ook penibel een beetje wel. Ik kan hier een hele uitzending naar luisteren. Als andere mensen het goed vinden, dan... Zen. Zijn we wel een beetje aan toe, Rieger. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Nee, dat meen je toch niet? Ik kan hier heel lang naar luisteren. Oh, dat... Nee. Ben ik de enige? Ik ben veel te ongeduldig voor. Ik woon dus heel dicht bij de kraamkamer van de grutto in ons land. Ruud Jelle, jij hebt ook een zekere... Nee, niet een zekere. Je hebt een fascinatie voor die grutto. Waarom precies? Nou ja, ik heb natuurlijk samen met Ruben Smit en anderen 4 jaar gewerkt aan een film over de grutto. Ja. En dan, als je nog niet gefascineerd was, dan raak je het wel. Is het een film of een docuserie? De film is in de bioscoop geweest en vanaf volgende week dinsdag is er, er zijn 3 delen docu op tv. Ik vind die titel van die docuserie treffend, want die titel is Grutto. Ja, dat roept hij zelf ook, dus uitroepteken, klaar. Ja, nee, moeilijk. Is het een reality soap of personages en zo? Nee, we zijn niet zo van de namen plakken op vogels, maar dus, die keuze kan je maken. Maar vertel eens iets over die band tussen jou en de grutto. Nou ja, het is vooral het mooie aan dat hele zo'n heel filmproces is dat je 4 jaar lang zo'n vogel volgt. Soms een individu, omdat ze gekleurlinkt zijn, kon je elk jaar zien van... Nou, ik film er letterlijk dezelfde vogel. Maar die wel elk jaar in het najaar helemaal naar Senegal vliegt. Daar overwintert. En het overal lastig heeft. In Nederland heet hij niet voor niks de polderpanda, omdat hij gewoon uitsterft. En dan in Senegal eet hij rijst op van de bevolking daar. Die zijn niet blij met hem. En dat is daar echt van levensbelang. Nou, dan ga je terugvliegen en kom je in Lissabon. Daar willen ze een vliegveld aanleggen op een plek waar jij wil eten. Heeft Pieter Omtzigt al cijfers bekendgemaakt van hoeveel grutto's er per jaar? Het speelt natuurlijk wel. Nou ben ik echt helemaal verslaafd aan natuurfilms. En ik denk altijd, als je van die momenten, speciale momenten van een vogel of wat dan ook pakt, ziet. Ja. Dan denk je, hoe lang zouden ze gewacht hebben totdat ze dit moment hadden? Ja. En hoe werkt dat? Je moet wel heel veel geduld hebben, toch? Ja, dat werkt 2 kanten op. Dus zoiets mee te maken. Als je dat 4 jaar doet en heel veel uren maakt, dan zijn er momenten waar je echt op afgejaagd bent. Van dat wil ik filmen. Zoals bijvoorbeeld de eileg. Dus dat die grutto een eileg. Nou, hij legt 4 eieren in het nest. Dus je weet in principe, na het eerste ei heb ik nog 3 kansen. Maar goed, ja, dat moment, dat is een moment van minder dan een minuut. Dus die we filmen met GoPro's. Nou ja, daar moesten dan speciale accu's bij en hele lange geheugenkaarten. En dat was elke dag spannend. Van staat het erop. Maar legt hij dat ei 's nachts, dan heb je nog niks. Dus dat is echt niet in. En dan hapert er weer een GoPro. Heel veel frustratie is daarbij. En dan op één dag lukt het in twee nesten tegelijk. Dus had ik twee keer eileg bij twee verschillende grutto. Zo werkt het dan. Maar hoe lang lig je daarvoor in de bosjes? Ja, niet in de bosjes misschien. Nee, dit was dan in het weiland. Nee, ja. Dit zijn gewoon dagen van 5 tot 10. Dus niet van 10 tot 5, maar van 5 tot 10. Dus je bent gewoon zon op, zon onder, ben je in het veld. Maar kan je een voorbeeld noemen van een moment dat je dacht... oh, dat ik dit mag meemaken? Wat een geluk. Ik zit even te denken bij grutto... Het was in ieder geval een mooi moment, was de jacht van de buizerd op Grutto Kuiken. Dat was gewoon heel moeilijk. We wisten dat die buizerd Grutto Kuiken pakt, maar jij weet niet waar. En je bent niet zo snel. Dus in een terrein, een buizerd legt zo 500 meter af. Dus ik filmde uit de zijdeur van de bus, schuifdeur. En een kameraad van mij reed dan. En kon je iets sneller meebewegen. Op Ameland, waar het vrij rustig is, zit veel grutto. Dus je had veel kansen. En ook weinig kansen dat je iemand aanreed, dat idee. En op een gegeven moment dan ploft zo'n grutto op zo'n grutto-kuiken. Voor je lens, waar je echt dan 2 jaar op aast. En dan weet je, oké, nou is die scène rond. Maar jullie waren er dus bij in Senegal. Jullie waren er dus bij in Portugal. Ja, een collega van mij is in Senegal geweest, Portugal. Ik ben in Estland geweest. Estland heeft eigenlijk de oergrutto nog. Die zit daar in hoogveen. Lage dichtheden, maar in hoogveenterreinen. Dus dat, de oergrutto? Ja, zo noemen we hem eigenlijk. Omdat hij vroeger in Nederland ook in hoogveen zat. En die veengronden die zijn ontgonnen. Dat is weiland geworden. En dat vond die grutto eigenlijk in het begin heel mooi. Dus toen groeide die populatie grutto's hier. En daarna kelderde het. En het grappige is... Maar het is toch gewoon een grutto? Of ja, is het ja maar hij heeft gewoon... Als je hem daar in dat landschap ziet... dat is eigenlijk zoals die grutto van nature eigenlijk leven. Wij zijn er niet gewend dat hij in een boom zit. Maar daar zie je hem in een boom. Gewoon grutto. Dit is beide gewoon zeg maar hetzelfde Latijnse uitgang. Maar dat was Estland? Ja, Estland is echt fantastisch. Omdat daar zit die grutto in een boom. Nou, dat kun je je niet voorstellen. Hier is niet, dat is een paaltje. Ja, zo heb je het nooit over Estland en zo 2 keer in de uitzending. Ja, om heel andere redenen overigens. 3 keer zelfs. Ja. 3 keer? Ja. Oh, die derde is meer van schoten? Oh, dan... Nu moet je wel... Het is wel water deze uitzending. De premier van Estland. De grutto en... En dat jij er regelmatig komt. Ja, dat kan ik me toch een beetje Jacques uitleggen. Monus komt er regelmatig in Estland. Met die fascinatie voor de grutto. Of is dat niet alleen voor de grutto. Die is er voor de natuur. Ja. En we hadden het er zojuist met elkaar over. Wat geeft ons nog licht? Wat geeft ons nog plezier? En jij kunt daar als geen ander op antwoord op geven. Want uit volle mond, de natuur. Ja, zeker. Maar ik herken wel... ook dat in het kleine. Dus ik heb een aantal jaar geleden een weiland natuur gemaakt. Dus eigenlijk eigen 3 hectare natuurgebiedje. Wat onwijs succesvol blijkt. Dus 1,5 jaar geleden was er geen water, niks. En nu had ik afgelopen jaar 3 nesten met ijsvogeljongen. Waar ik kon filmen, fotograferen op eigen terrein. Dus je gaat dat terrein in. Je bent eigenlijk helemaal niet bezig met de hele wereld om je heen. Je eigen wereldje. Je eigen wereldje echt gecreëerd. Ja. En daar is het mooi. En dat stikt van libelles. En zodra je in het grotere plaatje gaat kijken, dan kom je in dat grutto-verhaal. Nou, in Estland wordt alle hoogveen afgegraven voor potgrond. Hier wordt dat verkocht. Dus ook dat gaat eraan. Ja. Nee, ja, maar hoe krijg je die ijsvogels daar dan? Nou ja, in dit geval dacht ik, als ik het ideale biotoop creëer... dus water, helder water waar vis in zit en een steile wand waar die in broedt... dus 70 meter, hele steile wand. Meteen gezegd, nou, hier moet ijsvogel in. Heel opportunistisch, maar ja, 1,5 jaar later... ijsvogelnest en de 3 op rij. Vaak schamper over gedaan. Maakbaarheidsdenken, Jacques Monas. Maar dit is heel mooi in de praktijk gebracht. Maakbaarheidsdenken. Ja, maar ik denk dat maakbaarheidsdenken... dat is een beetje een soort... daar is men heel erg lacherig over gaan doen. Maar ik denk juist, in de jaren 90... een samenleving kan je wel maken... maar die bestaat uit instituties die zich tot elkaar verhouden. Daar wordt heel lang aan gewerkt. Hè. Op een gegeven moment krijg je woningcorporaties, ziekenhuizen... noem maar, die binnen een publiekstelsel zijn gegroeid. Vaak uit particulier initiatief, daarna via organisaties. En dat hele stelsel is met... ja, privatisering, grootschaligheid, internationalisering is langzaam uit elkaar gevallen. Ja, en dan ook nog eens in deze tijd. Ja. Dus ik denk dat we best wel iets meer ambitie mogen hebben. Kijk, maakbaar, we kunnen niet iemand gelukkig maken. Ja. Maar we kunnen wel heel veel voorwaarden stellen... wat we een beetje goed met elkaar kunnen samenwerken... dat mensen een beetje gelijke kansen hebben. Ja. En ik zou willen dat iets... en u weet, ik ben vanuit natuur een sociaaldemocraat... dat daar iets meer van dat denken weer terug kan komen in Nederland. Een beetje meer het publieke denken. Want ik ben het met mijn buurman wel eens. Han Bouwmeester. Ja, Han. Ik werk ook veel met jonge mensen. Ik kom vaak op scholen en anderszins. En dat is geweldig met jonge mensen. Maar ik zie ook wel, met name ook de wat oudere jongeren, de 20ers... die maken zich ook heel veel zorgen om... krijg ik nog wel een huis? Hè? Het is onbetaalbaar. Het milieu maken ze zich zorgen om. Hè? Dus... Ja, dan denk ik... Ik zie dat ook. Hè. Ja. Ik ben dan zelf docent op de Nederlandse Defensieacademie. Maar je wilt niet weten hoeveel mensen ook mij benaderen... en ook collega's van mij, om te weten... wat gebeurt er nu op dit moment in de wereld? Ze zijn geïnteresseerd. Hè? Mensen zijn er heel erg in geïnteresseerd. En ook in de universitaire wereld. Je ziet al die conflictstudies ook enorm groeien. Ja. Dus ja, daar zit wel een maatschappelijke betekenis. En daar zijn ze ook wel naar op zoek. Ik zie Ruurt kijken, hoe kunnen we van de grutto naar betaalbare woningen voor jongeren zijn gegaan? Ik vind die maakbaarheid wel leuk. De natuur is heel maakbaar. Dus dat is... Ja, daar werd ook wel... toen Caroline van der Plas opkwam, ging het natuurlijk vooral hierover. Hè, over haar tirade tegen de cijferfetischisten bijna. Mm-hmm. Stikstof, dat werd te drastisch voorgesteld... of te dramatisch voorgesteld. Onze natuur is er niet zo slecht aan toe, zei zij, als dat wordt voorgesteld. Er is een natuurgebied aan toegevoegd, dat heb je zelf gedaan. Wat vind jij? Hoe staat het met onze natuur? Ik vind sowieso, het probleem is dat we altijd met cijfers bezig zijn. En alles wordt achter een bureau bedacht. Ja. In plaats van dat je gewoon... ik ben in het veld gaan staan, een plan bedacht, wel met kennis en dat uitgevoerd. En dat is al succesvol. Maar kijk, stikstof inhoudelijk weet ik dat niet. Ik zit niet in die cijfers, maar je ziet het wel. Dus op het moment dat je weet dat braam en brandnetel goed groeien bij overdepositie van depositie van stikstof, dan zie je in één keer in het bos dat inderdaad enorm de overhand neemt. Ja. Maar het is net als... De ene soort doet het goed en de andere die gaat slechter. Dus weidevogels hebben het heel zwaar. Nou, moerasvogels gaan bijvoorbeeld heel goed. De blauwborstgrutto of de roerdomp. Dus je kan het niet. Het is allemaal zo. Alles vraagt gewoon om specifiek maatwerk. Je moet kijken met een wijde blik. Ja, en inderdaad sowieso buiten gaan kijken. En niet van achter een bureau. Dus dat en per gebied... Maar niet alle wildlife fotografen, cameramensen zijn bioloog. Nee. Dus dan heb je wel een voorsprong. Nou, zeker. Maar dat heb ik wel altijd gezegd. Dat je dan. En zeker, ik ben eigenlijk meer ecoloog, maar ik zit heel erg op dat diergedrag. En mijn voorsprong is eigenlijk altijd dat ik allang weet wat die vogel gaat doen. Ik weet alleen nog niet wanneer. Dus dat is dat stuk tijd. En als ik dat vertrouwen me heb van dit gaat gebeuren, links of rechtsom, dan kan ik daar rustig 5-6 dagen voor uittrekken. Want ik weet dat ik beloond word. Ja, jij weet al lang wat die vogel gaat doen. Is het inmiddels ook zo dat de vogel weet wat jij gaat doen? Nou, ik denk op mijn land wel. zie je trouwens dat... Daar hebben we Ruurt. Zie je trouwens dat vogels menselijk gedrag imiteren? Imiteren echt? Nee. Maar het is wel andersom dat wij vaak heel... Dierengedrag imiteren. Menselijke karakter trekken op een dier gaan projecteren. Ja. Dus dat je denkt, het zijn net mensen. Ruurt, Google de cijfers even. Ja, nee, maar dat zie je natuurlijk wel. Maar wat gaaf is, die docu komt komende week. Ja. Die film was er al. Film was een groot succes. Ja, op zich wel. We hadden wat pech. Het is tegenwoordig het hele bioscoopklimaat is wat veranderd. Dus je zit niet meer zo lang in de bioscoop. Omdat na corona alle films tegelijk uitkwamen. Ja. Dus hij draait nu nog heel veel gewoon bij vogelclubs. En je kunt hem dus zeg maar... dan voor een avond draaien. En dat is heel fijn. Ja, clubs? Nou, zeg maar gewoon vogelverenigingen, natuurverenigingen. Okay. Die draaien hem dan een avond. En dat, ja. Klopt. Jij denkt dat voor vogelverenigingen en hele andere dingen misschien. Maar. Ja, nee, maar dat is wel fijn. Want dan zit je in de doelgroep en dan kan je hem nog steeds op grootscherm zien. Want het zijn wel films waar je met VR werkt. En ook het geluid is zo mooi. Ja, dat moet je in een bioscoop zetten. Ik dacht, dat vindt iedereen heel mooi. Het geluid van een grutto. Nou, dat viel hier aan tafel vies. Nee, ik vind het ook heel mooi. Ja, maar toch even geluid van als je het hebt over natuurdocumentaires. Hè, moesten wij ook direct aan deze man denken natuurlijk. Hè? Tropical forests cover only 7% of the planet's lands. Away from the tropics, where the weather is seasonal and cooler... They're very different. It cannot grow during the frigid grip of winter. The forests are a crucial refuge for the relatively few species that are able to survive here. Legendarisch. Nou, de stemming is wel omgeslagen, Wieger. Dat is gelukt. Frans Timmermans, prachtig. Ja, hoe hij dat was Frans Timmermans. Talenknobbel, hè? Maar Edinburgh, dat zul jij natuurlijk ook veelvuldig gezien hebben. En ook inspiratie van hebben gekregen. Ja, zeker. En motivatie ook, ja. Nou, over wat wordt je volgende natuurproject? Of tenminste als film? Als film op dit moment... is het even rustig? Wat rustiger? Het is gewoon heel moeilijk om in Nederland het gefinancierd te krijgen. En die producties die kosten echt miljoenen. Ja. En omdat dat elke keer aan de voorkant Ruben daar zoveel werk en energie in moest steken, dat is op een gegeven moment. Ja, is dat niet meer leuk? Ruben Smit, daar refereer je aan. Ja. We gaan er zo dadelijk over doorpraten, want over ambitie, ja, dat heeft ook met koken te maken. En dat is dan iets waar we zo dadelijk over gaan praten. Maar, twee Friese aan tafel hier. Jacques Monas en Ruud natuurlijk ook. Heerenveen, hebben jullie iets mee? Mag ik hopen? Zeg alsjeblieft ja. Ze absoluut. Hebben beide iets met Heerenveen, ja, dat is mooi. Ik woon in Friesland, ik ben geen Fries, ik woon in Friesland. Oké, ja, snee, toch? Ja. Heerenveen neemt het op in eigen huis. Abel Lenstra tegen Heracles Almelo. Oh. Commentator Jan Vincent van Zuiden. Dag Jan Vincent. Goedenavond, Wieger. We zijn twee minuutjes geleden begonnen in het Abel Lenstra stadion. Waar het crisis is, kun je wel zeggen. Want Heerenveen heeft al 7 wedstrijden op rij niet gewonnen. Maar 1 punt gepakt uit die 7 wedstrijden. En dus is de druk groot op trainer Kees van Wonderen. En dat gaf hij zelf ook wel toe gisteren. Hij zei, ja, mijn hoofd ligt eigenlijk wel op het hakblok. Het is, als het nu niet gebeurt, dan is het waarschijnlijk klaar met mijn trainerschap bij Heerenveen. Dus nou ja, dan weten de Friese in elk geval wat ze te doen staat. En dat is winnen van Heracles, dat het dit seizoen wel goed doet. Ze staan 8e in de Eredivisie. En het is met name een comeback-ploeg. Want 11 van de 12 punten die ze haalden dit seizoen, die haalden ze nadat ze eerst op achterstand kwamen. Dat is toch wel opvallend feit aan de kant van Heracles. 3 minuten dus zijn we onderweg bij Heerenveen Heracles. En het staat nog 0-0. Ja, en hier aan tafel luisteren we allemaal heel graag naar jou, Ruud Jelle van der Leijen. Je bent bioloog en wildlife foto- en videograaf, maar meer dan dat nog. Ja, wat ben je niet? Want je houdt je ook bezig met koken. Vertel daar eens over. Ja, het koken, dat hoef ik gelukkig niet te doen. Maar mijn kameraad Jan Smink, die sinds dit jaar ook een Michelinster heeft in zijn restaurant, die benaderde mij 4,5 jaar geleden of ik een kookboek met hem wilde maken. Hij werd heel veel gevraagd. Hij is een goede chef. En hij dacht, ja, het is allemaal hetzelfde. Ik wil het raarst. En ik had bij hem gegeten en gezegd van, misschien moeten we eens wat samen doen. En toen dacht hij, ja, jij doet eigenlijk wel gekke dingen met fotografie. Wil jij een kookboek met mij maken? Vroeg hij. Dus toen dacht ik, ja, dat is leuk. Leuke uitdaging, gaan we doen. Maar jullie hebben er dus 4,5 jaar over gedaan. Ja, 4,5 jaar. Waarom dat zo is, lang? Waarom zo lang? Veel eten. Hij moest eerst nog leren koken. Ik dacht, je een kookboek had met vogels? Nee, inderdaad. Toch geen Rito of zo. Nee, we hebben het heel anders kookboek gemaakt dan zeg maar gangbaar is. Dus we hebben heel veel gerechten in het veld gefotografeerd op locatie. Als voorbeeld, toen er kruid ijs was op de Afsluitdijk, zei ik tegen we moeten nu naar de IJsselmeer. We hebben nu de kans voor wintergerechten in die ijszetting. Verzin wat. Dus toen kwam hij met kraftlaks. En dat is dan, ja, kraftlaks, dat is dan zeg maar een koude zalm. En die maakte hij af met boerenkool. Nou, daar moet een nachtvorst overheen. Dus, maar zijn het foto's die de smaakpapillen kietelen? Ja, dat denk ik wel. Maar sowieso die in die setting gewoon heel anders zijn. Dat ze wel integreren. Tenminste, dat hoop ik. Dat is de bedoeling toch ook? Dat is de bedoeling. Fotografie. Ja. Ja, en we hebben er een spel van gemaakt. Het boek heet Ik kook, jij kijkt. En het was elke keer, wat doet hij met het gerecht en wat doe ik ermee? Dus bijvoorbeeld, hij maakte iets met duindoornijs. Daar kwam hij met duindoorn. En ik had een foto van kramsvogels in een duindoorn met ijzel. Dus dat viel heel mooi samen. Maar andersom wilde ik iets met venkel, omdat de koninginnenpagevlinder op de venkel zijn eitjes legt. En die rups is zo fascinerend mooi. Dus ik zei, dan moet jij iets koken met venkel. En zo ging was die wisselwerking. Dat is echt een vriendschap keer, dit, ik hoor het al. Ja, de ene keer bedacht hij het en de andere keer ik. Ja. Wat een geweldig mooi beroep heb jij. Beroepen ja, heb jij. Ja, ik zeg altijd, ik werk nooit. Ja, dat kan zo ik me heel goed voorstellen. Ja. En dat is heel fijn. Willem Post, werk jij nog? Nou, ik ben nog heel druk met Amerika bezig. Dus wat dat betreft ben ik onder andere met een nieuw boek. Ja. De ziel van Amerika. Ja, komt in december uit. En dat gaat met name over de Amerikaanse democratie. Hè, die de laatste jaren zo onder druk staat. En ook wel hoe je die democratie eigenlijk zou kunnen redden. Wat daarvoor opvattingen zijn in Amerika. En mijn eigen conclusies. Dus, maar ik kijk dan natuurlijk ook naar Nederland en andere democratieën. Ja. En ja, dat zit dan wel tussen je oren. Hè. En als je nou zegt van, waar haal jij dan nog positiviteit uit? Ja, natuurlijk ook wel over de goede ontwikkelingen. Maar maak me toch ook wel een beetje zorgen om wat er gebeurt. Hè. En, ja. Ja, we weten allemaal nog die beelden. Ja, 6 januari. Ja, 6 januari, precies. 2021. Door Trump aangestuurd. Ja. Het peloton op weg naar, om daar de boel ook. Ja, nou, kort en klein te zijn gaat misschien wat ver, maar Capitool. Natuurlijk. Dat hebben we allemaal nog op netvlies staan. Capitool, en een beetje Amerika, je raakt daar nooit over uitgepraat. Nou ja, de ziel van Amerika suggereert nogal wat. Kun je doordringen, hè? Kun je hem raken? Dat is een zoektocht waar ik al 30, 40 jaar mee bezig ben van jongs af aan. Maar... dat gezegd hebbend, ja, natuurlijk. Ik zie ook wel positieve ontwikkelingen in Amerika. Inderdaad ook onder jongeren. En dat mensen proberen toch die democratie sterker te maken. En ook op scholen, de burgerschapskunde in Amerika, waarop ingezet wordt. Wat we in Nederland ook heel veel meer moeten doen. Hè. Ik bedoel, kijk eens wat er in Rusland en China gebeurt. Hoe jonge mensen daar geïndoctrineerd worden. Hè. Dan denk ik, wat wij als vanzelfsprekend beschouwden in Nederland. Hè, en ik denk ook wel elders in democratieën, van ja, dit gaat nooit meer weg wat wij hebben. Dat dachten we in de jaren 60, 70, maar misschien ook nu nog wel. Van, dit blijft tot in de eeuwigheid bestaan. Nou, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ik refereer ook aan een Amerikaanse politiek denker, Robert Kagan, die een geweldig boek heeft geschreven, If the Jungle Grows Back. En hij zegt, duizenden jaren wereldgeschiedenis, ja, dat was ook heel vaak onderdrukking, terreur, oorlog. Maar we hebben zo'n 70, 80 jaar in die jungle die deze wereld dan toch ook was, hebben we een mooie open plek gecreëerd. En als we dat niet onderhouden, ja, dan komt het onkruid weer terug. Hè? En kijk alleen naar de vorige eeuw. Nou, ik zou zeggen, kijk wat er nu gebeurt. Dus dat houdt me dan wel heel erg van de straat, moet ik zeggen. Als je zegt van, werk je nog? Nou, ja. Nee, dat weet ik, dat jij werkt en hoe. En daar gaan we allemaal weer de vruchten van plukken. Dus eind van dit jaar kunnen we december, dat boek verwachten. De ziel van Amerika. Ik vind het, de lat heb ik wel heel erg hoog gelegd. Ja. Besef ik achteraf ook wel. Maar ja, het moet. Ik moet erover schrijven. Daar kun je toch je mond niet over dicht houden. Heel goed dat je dat zeker ook niet doet. Zou het zijn dat jullie de mond zouden dicht houden hier aan tafel? Hebt u ook niet gedaan? Brigade-generaal Han Bouwmeester, laatste nieuws aan u voorleggen. Israël haalt het diplomatieke personeel terug uit Turkije. Israël heeft al zijn diplomatiek personeel in Turkije opdracht gegeven naar het eigen land terug te keren. De reden daarvoor, de harde uitspraken van Erdogan, want die zei eerder deze dag bij een massale pro-Palestijnse demonstratie in Istanbul dat Israël een bezetter is. En hij herhaalde dat Hamas in zijn ogen geen terroristische organisatie is. Het wordt grimmiger en spannender. Ja, als je, al je ambassadepersoneel terugtrekt, is dat toch wel een hele harde boodschap richting Turkije. Turkije, grote speler. Ja, Turkije is zeker grote speler. Turkije vervult wat dat betreft ook een rol in de Oekraïne-oorlog. Dus ja, ik denk... Als mediator? Ik denk dat Amerika alle zeilen moet bijzetten om ook Turkije te zeggen van, ja, maar zo gaan we ook niet om met Israël. Hè? Een beetje vanuit Amerika geredeneerd, want die geeft heel veel rugsteun aan Israël. Jacques Monas, de zorgen nemen toe, als u dit dan weer hoort. Ja, niet alleen dat. Ik ben hoopvol gestemd. Ik ben positief over jongeren, maar ik ben ook heel negatief over een aantal jongeren. Dus laten we ze ook niet allemaal over één kant. Maar het, ja, als je gewoon kijkt naar de samenleving, naar de maatschappij, het staat onder hoogspanning. Het boek over Amerika, de ziel van Amerika, wat er in Amerika aan de hand is, dat is met geen pen te beschrijven. De bedreigingen die daar zijn. Ik weet dat er veel kritiek is op Biden, maar ik prijs me echt zeer gelukkig dat die man op dit moment daar president is. Het is met geen pen te beschrijven en toch heeft hij juist dat gedaan. Dat met een pen beschreven. Willem Post en de pennenvruchten kunnen we eind dit jaar van jou gaan teruglezen. Morgen is WNL er ook, dan WNL op zondag. Rick Nieman ontvangt onder andere KLM-baas Marian Drintel. En Jesse Klaver is er ook, zo dadelijk langs de lijn. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Ik vind het zo ongezond, hè? Hoe Maud met mama bezig is. Actrice Georgina Verbaan. Ook dat ze nu daar per se in die tuin moet komen wonen. Over het tweede seizoen van de Max-serie Maud en Babs. Hey, hallo. Gaat het daar een beetje? En turnster Sanne Wevers. Sanne Wevers levert hier haar optimale prestatie. Hier in de Olympische finale van Rio. Over haar ambitie om nog een keer te vlammen op de Spelen van Parijs. Goud voor Sanne Wevers. Jongen, jongen, jongen. Georgina Verbaan en Sanne Wevers. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Kom jij